أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما نقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري بوكي جلتي نيغي يكتي كادو ديتي جيتال سانت بور يالا ديكو نيان مو دولي جولي على قبلة الأرواح تي جبلو واي روحي دي مولانا محمد عليه الصلاة والسلام اقوا كرم اكي صحابام اك سخنام يا اك مبولي نجابوتام غا صلاة والسلام بو خامني دانا باوان دي خبو با اك تي كيب كو تك ساتانك ba sax ku ca tegul ala siratil mustaqim yalla nañ yalla boole ca ñu tek sen tank ala siratil mustaqim di ñaan suñu borom niiri xewalam ya ak niiri barkem ya ak niiri ngeeremam ya yalla bu mu deñ diko dotti ala darih shaykhina abul abbas ahmad at-tijani ak mboole khalifam ya ak njabotam ga ak muqaddamam ya ak talibem ya ak soppem ya yalla na bur yalla boole ñu ca soppem ye ci deug di wax rek jammi yalla ak yermandem ak barkem yalla na bur yalla boole defal nuko fuway ma nek di ñu tewlu fuway ma nek di ñu deklu fuway ma nek di ñu xerawlu no ngi lay ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala jammam adina ak al-akhirah ño ngi lay ñaanal yalla yermandem adina ak al-akhirah ño ngi lay ñaanal yalla barkem adina ak al-akhirah yalla nañ ko yalla defal naka jek jam ak yermande ak barke moy li eumbe dundu nit fi moy li eumbe dundu nit fele ngir dundu meuna jag motax yalla santu ñu jamono bu nek ñu diko doxal ci suñu digeenti tabarakallah e di wax rek ni yalla na yalla saxal ngeeremam yalla na yalla saxal ay leeram yalla na yalla saxal ay feñu wayam ak ay yeketti koom yalla nako saxal ci koku nga xamni naka jek mangi wax ni modi sunu serigne dara di sayyiduna ali harrad barrad al fasi radiyallahu anhu koku nga xamni modi khalifa sheikhana ahmad at tijani te sheikh tijani waxon ko ci dundum ni sayyidi ali harrad modi sama khalifa kon tabarakallah yalla nani yalla fayal sunu serigne dara bobule ndax gannaaw yalla kat ligey bu reuy bi di jawahirul maani ak limi am solo yeb yalla mi ngi ko jaarale ci mom de buril won ci ak lolou dana am luñu xam ci cheikh tidiane waye nak dana wuti ak ni nga xamni non lañ koy xame ndax dafa dundando ak mom ba pare am fu mu fete won sayyid ahmad tidiane radiyallahu anhu xiyal nañ ko yalla fayal e tabarakallah di wax ni kérok ñi ngi dalale won ci xamna dañuy dem directement rek tay ci bind bi aha kérok ñi ngi dalale won ci فلا علم الا ما كان عن كشف وشهود لا عن نظر وفكر وظن وتخمين كرا فوف لا نانيلا وون معنى لي ني تودي خام خام سي غور يالله ي دو مانا نيك لو موي خام خام بو خام ني نيت كي داف كو جيلي سي كشف مانام يالله كو وونيل كي راي ي مو جانو اك مير ي لو سي ني مو خام حقيقام لو سي ني مو خام دغ دغم لان لا mba bok ko xamni dem na ba genn ci natale lepp lu mi xam lu sûr lay don lu certain lay don waye du nek lo xamni da ngay lambatu de nga wala bok lo xamni da nga nan meun na nek ak meunta nek comme niñ koy faral di defé rek leg leg ci tubab yi ñu bal ma niñ koy faral di waxé ñom dañ bën ay baat yo xamni danaka baat yu doy war la te nit ñi duñ ci bayyi xel il paraît que il semblerait que fek bat la yo xamni lu matu yu matona taxaw la parce que du wax ju deuguer dedet wax dafa wara deuguer dafa wara leer waaw motax il paraît que foko deg la ca top du xam xam bu wor matul tek sa baram de lolou nak la wax mom sayyidi ali harradim muni nak ci bir lolou wa kana ash-shaykh al-kamil abu yazid al-bastami radiyallahu anhu yaqul li ulama asrihi اخذتم علمكم من علماء الرسوم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت نانا تي كاو لولو سيرن بوبوغا خامني موم لنجان ووي ابو يزيد البسطامي ياغنا لن نيتلي ميرم نيتو يالا لا بو خامنتي بي ني واخنا نيو سي بير نيتو يالا ي نيتو يالا بوكو سي اوب ذوق اك وصول بريول معنا نيتو يالا بوكو اوب اك موس سي يالا اك نيتو يالا بوكو اوب ييغ يالا بريول سي بير نيتو يالا ديدت موم اك عبد العزيز دباغ بروم ليبريز نيتو يالا بولن اوب ذوق سي بي يالا بي بريول ديدت mom abou yezid ibn al-bastami dafa jeexon ci bëgg yalla ah dafa jeexon ci bëgg yalla lolou motax kérok même netti nañ bi mu duggé ci bir bammel ndaysan wax nañu ni mun karak nakir biñ ko féké ci bir bammel ndax ku dugg bammel yalla dina yabal ñaari jammam yo xamanteni bi dañu wax ak yow nga joxé sa compte rendu bobu nak bokul ak benen compte rendu bi nga xamni bo déké ci bammel nga koy joxé mu dess ba nga xamni nak mom ngay jox sa borom nit dina am ñetti compte rendu yo xamanteni bi dana ko joxé luma ta sét la té luma ta bayyi xel la bo ne dagaj ci bir bammel amna ku ñuy wax munkar moy ku kenn xamul nakir moy ku xamul kenn bati lol lay firi munkar moy ku kenn xamul moy batu munkar lol lay firi ci lañu jëlé batu nakira bo démé ci lolou nga xamni mom lañuy wax nahw grammaire so déggé bat dafa am luñu tuddé ma'rifa ak luñu tuddé nakira ma'rifa moy indéterminant lo xamanteni bi ni dañ nan 1 xamuñu lan la xam nga bu ñe l'élève xam nañ ban élève la waye un élève on sait pas de quel élève on parle xamuñu ban élève la lolu moy déterminant ak indéterminant dafa melni le ak un lolu lañuy wax ci arab ci grammaire nakira ak ma'rifa al muallim lif geeg lam gog lolu lañuy wax adatul ma'rifa jangale kat bi xam nañ ban jangale kat la waye bo ne muallimun ab jangale kat ken xamul ban jangale kat la ah nonu mu mel nak ci fann yi nonu la mel ci tour parce que tay ji munkar moy ko kenn xamul ci lañu jëlé batu bobu ngay wax nan ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar de len diklé lu bax di téré lu bon fekk munkar firi wul lu bon munkar limi firi moy lu kenn xamul kuntum khayra umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ñun dañ koy firé tamuruna bil ma'ruf ngeen di digle lu bax ma'ruf firi lu bax luñu xam lay firi do ko deg leg leg nit bu defé lo xamanteni bi naka sa dul nonu la nga deg ben way taxaw ni sa way nak mom ken xamul limu def effectivement parce que nit naturellement lu bax lañu xam ci mom l'homme est naturellement bon motax lu bax la war di def bu defé lu bon rek ngeen bal ma da ngay deg ku koy netali sax mom ci bopam da nan sa way de limu def ken xamul lan la effectivement ken xamuko motax da ken xamuko lolou motax batu ma'rifatu ma'ruf limi firi moy luñu xam munkar moy luñu xamul te lepp luñu xamul rek baxul lolou mo waral ci bir xam xam bepp xam xam bo xamanteni bi ni xam xam bu tumu ranke la soxlawul gawantu gaw diko genné ak diko wax parce que lek lek dinay dal wax kat dinay dal jangale kat lé nga gis ñu invité nit ci plateau mu bëgg diingat ben borom xam xam tax mu indi wax bo xamanteni bi ni wax bu tumu ranké la wax bo xamanteni bi ni ben nit bo xeful ci bir ummatu muhammad moko wax motax imam malik radiyallahu anhu dafta graf ko dan wax sharrul ilmi al gharib al ilmu ma yu'raf neena xam xam bi ci gëna bon moy bu tumu ranké xam xam moy luñu xam شر العلم الغريب خم خم بيتي گنا بون موي لوتوم رانكي العلم ما يعرف خم خم موي لونو خم لي نييب خم داجيتي لولو موي خم خم موتاخ كون باتو منكر موي كو كين خمول منكر موي كو كين خمول نكير موي كو خمول كين كون نا ñar ñoñu mom kenn mënul tisser ben relation ak ñom buñu diké rek dafa am lo xam parce que sen bat yoyu dafa am ay sens ñu diké ci bir bammel wax nañ ni dañ la laaj man rabbuk sénégal nak ak sax lég lég fudul sénégal lélé nga gis ño xamni dañ koy diaboliser wa buñ ko diaboliser wul diko foyé diko théâtre nga dégg ku nan lama rabbon jayna ko dang fa duggu rek billahi alazim bo duggé ci bir bammel di nga xamni fofu amul tiaxan amul fo ñi ngi désacraliser yo xamanteni bi ni xamuñ ko sax yoyu c'est tellement sacré, c'est tellement important. Ñu waron ci yé nit ñi waron xam ni lolu compte rendu le du ay fo du ay tiaxan mais ñu diko jël guinni ko ci contexte bobu diko foyé woyafal ko jappi wuñ ko dara waaw dañ ca yéggul waaw xam nga ko ñi netali sawara sawara ak kudut baramam ci sawara dañ outé ay waaw effectivement dañ outé perception dañ outé conception bu la ci kenn nax lolu mo waral dañ lay wax man rabbuk kan mo don sa borom man nabiyuk kan mo don ki la don jotali information yi nga xamni yi ay diglé la yi ay téra la yi ay santané la té lén lu ci nek di waxu yalla subhanahu wa ta'ala kan mo lako don jotali parce que batu nabiyul lay firi celui qui t'informé ki nga xamni mo la dan informé parce que nabiyul lay firi yonenti ay informateur lañ dañuy informé nit ñi té liñ leen di informé da fay nek ay message céleste yo xamanteni bi ni ñom seen yon neku ci ay lantinor lañu lolou mo waral nga deg yalla subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh ndaw lu ne jotal rek moko war sañu ñu def ben yon rétention d'information xalatuñ ko té lolou même jàngalé kat sañu ko en ce qui concerne li ngay jàngalé sañu lo ci def rétention d'information dang ko wara transmettre ba mu mat lolou moy li jaadu wa ci xam xam yépp da koku mom toutes les disciplines confondues yep ci yam xam xam bo demé ba diko joxé lepp lu concerné li ngay wax dang ko wara gëstu ba mu lèr gannaaw ba yow ci sa bop bokoy joxé itam nga joxé ko ba mu mat lolou moy wama ala rasul illa al balagh kon ndaw moy ko xamni mom la yalla di jaarale ci mom ay waxam moy ki lay informé ñu laaj lako ci bammel kan mo la doon informé waaw bo xamul yonent bi nan nga koy mëna tonto ku ne ñi ngi lay xam tay wutu ñu xam ñun yonent bi alayhi salam ku ne ñi ngi lay xam nak di la tag dem ci say mam wax say jiko wax fo juddo bind ci yow ay ma jallat te wutu ñu xam ki nga xam ni mom la ñi lacc bir ba mel mais c'est grave ça benen bi ci dess ñu ni la ma dinu ku lan mo doon sa diine lan mo doon sa diine batu diin lan lay firi diin ñu ngi koy wax rek diin mais dañ ko lissimal diin du batu wolof batu arab la yalla ko firi wat ci alquran parce que liñu tuddé din dafa bari parce que bo démé ci linguistique batu din dafa bari lu muy firi ama bu fekkenté bi ni ñun liñu tuddé din ci alquran moy al islam soumission totale lolu moy al islam al istislam wal inqiyad ila allah tabarak wa taala jeubal sa bop yalla womatu ci yalla diiné joju ndax ca nga nekkon wala deet manam yow ndax ba ngay dund da nga don jema wut ci sa bop ay choix par rapport ak yalla lim la sante bu am deet makna yalla tanala la waxtu yo xamni ci nga wara julli nga ni non non man waxtu yi dama ci out choix c'est à dire boudé 2h15 lañ wara julli il faut ma dem ba 5h koku genn nga ci l'islam lutax day genn nga ci l'islam parce que yow da nga genn ci womatu gi womatu moy li ñu la sante amulo ci khalat li ñu la sante amul c'est pas non fofu khalat ak xel du fa intervenir defal nga def bayil nga bayila lolou moy l'islam lolou lay firi batu muslim lolou lay firi muslim yombul mbok yi du tiaxan dedet jebal sa bop yalla doy wax dedet doy wax dafa am lo xamni mokay tahqiq ah mokay confirmer il faut nga jef ñu soga xam benen bi ci teggu ñu ni la ana lan mo don se téré batu kitab bi firi téré téré yalla wacce barina waye téré bi nga xamanteni bi ni mom la mujjé wacce mu gën ci téré yi donte yenen téré yi waxu suñu borom la tabaaraku ta'ala waye ku ne xam na ni wax yoyu après dugal nañ ci yu ci bokul gënne ci yu ci bokku tahrif amna ci bam dess alquranul karim yalla moko aral bopam alquran bobu ndax mo doon sa téré wala deet bu def melni senegal ñun am nañ constitution bo xamanteni bi ni ñako bind xamna ëlëk ci kanam yalla keñu leen ëpp choono parce que yalla subhanahu wa ta'ala limu wax ni nañ ci teŋku atté wu ci ñom non seulement dañ ci guen lank ji duñ ci teunk ba paré dem teunk leneen lo xamanteni bi ni neneen dañ ci teunk nit ñi am keneen ko xamni dañ ko ni kay yow tu le gardien de la constitution ah bu elle ci kanam yalla dañ xam ndax constitution bobu moy dox wala alcorane il faut que les gens s'éveillent nit ñi fokk ñu xamni adina nit du fi sax il faut da ngay jaar jall legui dafa am fo jëm fi ce n'est qu'une traversée dafa am fo jëm fi ngay jëm bala nga fa ag dafa am fo xamni da nga fay taxaw def escale muy bamel ñu testé la par rapport ak bi nga nekké fi ci kaw souf traversé bobu yi ñu la sasson ana ya don kan ci yoyu ban borom nga don wax ni modi sa borom ana ki la don jotali ay diglem ak téréem muy sa yonent kan la won diglé yoyu ak téré yoyu dafa am téré bo xamni moko teunkon muy nekk ci ñaari feggu muy ban téré la won ndax xam nga ko téré bobu ci bir téré bi daf ci am lo xamanteni bi ni mo ci objectif muy l'islam ndax liñ ni nekk ci bir téré bi yépp ben junju la am té junju bi moy bay lepp te deugmal yalla yonte yalla ibrahim mi nga xamni mo ñu tuddé ay julit xolal suñu borom tabaaraku wa ta'ala bim ko yar fim ko jaarale daf ko ubbil bunti asaman yonte yalla ibrahim janok kimani asaman janok kimani yalla subhanahu wa ta'ala andak lolu yeb taxul mu ag ci maqama tawhid bi nga xamanteni bi ni mom la yalla bëgg ci mom wa kadhalika nuri ibrahima malakuta as-samawati wal ardi wa liyakuna min al-muqinin parce que yalla subhanahu wa ta'ala dafa am lu ñu tuddé kat ñenti alam ñenti alam xam nga alamul mulk ak alamul malakut ben alam la ñun ñokoy takale rek ben alam la alamul mulk ak alamul malakut ben alam la xam nga nak nit bu su fekenteeli bi ni nak limay wax kérok rek bu say beut fetul wala say nopp fetul su boba day nek ñaari alam ci yow amna ko xamanteni bi ni bu téné mom day jakarlok asaman yonam ci niir yeek dedet lepp lu xew asaman dana ko gis dana ko xam wa lolu nak nit du xaar ba ëlëk yowmal qiyam mu cey soga ag dedet nit bala genn adina ya janok yoy yeb dañ lay wax ni la ci kaw dund nit mënu fe gis malaika et pourtant malaika bi rokki sa ruhu yow nit da ngay janok mom kon donc amna wax yo xamanteni bi ni dafa jara taxaw yonte yalla ibrahim kérok biko borom bi tabaaraku wa ta'ala wané yi nga xamanteni bi ni moy yi mu neub ci asaman yi nga xamni beut du ci ag yalla ñoddi sa beut pour nga man ko gis lolu moy malakut li nga xamni ni beut ni rek mënu ko gis yalla moy ubbi sa beut wala mu ubbi yoyé ubbi sa beut nga sokko mëna gis moy malakut mom lañuy wax le côté intelligible wa yonte yalla ibrahim bi mu gisé lolou daldi gis constellation yi daldi gis bidiw yi xam nga bidiw yi nga gis ni ben bidiw rek mo suñu aduna bi ñu nekk ñun bidiw yi nga gis ci asaman ci fa ñu nekk da sori motax ba mu gisé bidiw reyay bi yim ko tar bi yim ko mom dan fa la mera e kawkaban qala hadha rabbi ha ko ne xana li mo wara nekk sama borom parce que xam na ni yalla munta tuti dedet te len lu ci nekk ci ni yalla terele adinam lenn lu ci nek la la upp ci bir univers bi lolou mom mo lay contrôler mo lay conditionner lan motax jant bi di wèr wi diko top parce que wèr bi jant bi moko upp lan motax souf ci jant bi comment dire souf ci di top jant bi parce que jant bi moko upp motax yalla non la terele motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith mu ni kudul wormal suñuy mag boko ci ñun wax bu qut la laysa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqq kabirina bokul ci ñun kudul yeeram suñuy goné bokul ci ñun ku xamul haq yi nga xamanteni bi ni moy yel ci digënté mak ñi nga xamni ñoko fété mak parce que naka jek yar sun taala da fay jàngalé ni nit ku nekk la fété mak dang ko wara respecté waye yow it ñi la fété ndaw da nga leen wara yeeram ha ba ci alam bi yi yalla bind te duñu sax ay nit lenn lu ci nekk la la upp ni gën la reuy yow mom ngay top mo lay contrôler dama ba dul dugg fofu parce que lolu c'est un peu physique dinañ ci ñew ci benen yoon insha Allah taala et dinañ ko leral ba mu leer su boba ci ngeen di xam nak doole yoonent bi alayhi salatu wassalam parce que amna ci bir sphère yi ci bir monde yoy ñuy wax benn bo xamanteni bi ni kérok bi yoonent gané jamono monde bobu ci la création di soga am mom te dafa am ci bir monde yi lu mu ci jouer mom lo xamni bu ko ci jouer wulon sun existence bi duma nek dana ci ñew benen yoon way yonte yalla ibrahim bi mu gisee bidiw mu ni xana kon li moy sama borom xam nga dañ lay laacc ci bir bammel man rabbuk kan mo doon sa borom mom yalla daf ko mettre devant fait accompli mu qol bidiw bi ni xana kon li mo wara nek sama borom waye bidiw bi jekki suux falamma afal qala inni la uhibbu al-afilin bu doon yalla day du suux waaw fa da'i dhikra li ayami siba fa li ayami siba najmun afal umar ibn al-ward moko waxone ne nit bayil di fateliko fani ndaw ndax fani ndaw bidiw gu fekkon la tay suxna legi mag nga kalaf nga lesane afal moy lu sux mun yalla du sux effectivement allah est toujours présent c'est l'omniprésent moy ki nga xamanteni bi ni munul fadu mi ngi fi yonte yi la ibrahim xamna lolou mom motax naka la bidi bi souk rek ak limi reey reey reey mu xamni du yalla nestout yalla won ko lu upp bidiw bi muy wer wi mom lay wax falamara alqamara badighan qala hadha rabbi mais xolal nak il faut nga xol yonte yalla ibrahim ni yalla di jangale ci mom parce que aussi tamit mbir mi processus le procedure le bu ñëk bi limu wax moy inni la uhibbu al-afilin dafa gis bidiw bi mu suux mu ni man bëgguma yalla juy suux yalla warul suux ba mu gisee wër wi fekk mu ni xana comme li mo gëna reuy bidiw bi kon ki xana li mo wara nek yalla hadha rabbi li moy sama borom falamma afal bi wër wi demee ba suux xolal da ngay xamni sekina tank parce que wax bu ñëk ba lamu waxon moy bëgguma yalla juy suux mais waxo ñaaral bi def ni la illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin sama borom buma gindiwul dina bokku ci ñi sanku nit ñepp kon gis nga mi ngi am benn pas bu muy franchir sama borom buma gindiwul kon xam na ni du moom day taxaw fi mu taxaw pour mën a yegg ci yàlla xam ci yàlla yàlla moo koy ñoddil boppam pour moom mu mën a xam yàlla loolu moo waral Abdurrahman Suyuti ni ku dut yàlla xamuloo yàlla ku dut yàlla xamuloo yonent bi ku xam yàlla yàlla la xamal boppam yonent yàlla Ibrahim loolu moo tax mu ñu la illam yahdini rabbi sama borom buma gindiwul la akunanna min alqawmi ad-dallin waat naa ni danaa bokk ci ñu sànku ni ñépp mais c'est ce qu'il a dit alquran la gis nga foofu yàlla subhanahu wa taala mi ngi ñuy woo ñun ñi nga xamante ne bii ni ñun yonent yàlla Ibrahim mooy suñu parrain ndax huwa sammeekumul muslimina min qable yàlla ko wax mi ngi ci alquran moom mooy suñu parrain mooy abul muwahidin képp kuy wéetal yàlla yonent yàlla Ibrahim moo di sa bàyyi yàlla li mu ñuy woo foofu ci yonent yàlla Ibrahim ak li muy jàngale ci moom mooy nit day wuti yàlla waaye booy wuti yàlla aussi nag na nga xàmmee lu yàlla ak lu dul yàlla bidiw du yàlla yàlla ko bind weer du yàlla yàlla ko bind ak lu mu rëy rëy ak lu mu taaru taaru waaye da nga ca jog gi xam ni kon bidiw lu muy rëy rëy rëy ki ko bind moo ko gën a rëy bidiw lu mu rafet rafet ki ko bind moo ko gën a rafet weer wi gën a rëy bidiw lu mu rëy rëy ki ko bind moo ko gën a rëy di yàlla waaye lu mu rafet rafet ki ko bind moo ko gën a rafet di yàlla subhanahu wa taala loolu lañ ci bëgg a jàngal c' est ce qu' on appelle le sens de la mesure loolu lañ yàlla di jàngal ci yonte yàlla Ibrahim ab julit day am nattukaay julit dafa war a am nattukaay xam-xam yii ñuy jàng benn bu ci nekk dafa am lu mu war a jariñ nit mooy daf koo war a utiliser mel ni fas wu muy war pour dem ci yàlla xam-xam du objectif bi dee det yàlla subhanahu wa taala mooy objectif bi loolu moo waral yonent yàlla Ibrahim ni la illam yahdini rabbi mbokk yi la akunanna min alqawmi ad-dallin sama borom bu ma gindiwul dinaa sànku ni ñépp xool loolu la wax kon xam nga franchir na beneen pas ah mu xëy suba bi mu xëyee suba jant bi daldi ni tey la ilaha illallah xam nga jant rek ak mbiram moom bu fekkee boo ko gisul sax boo silmaxa bu naaj wi yee nga yëg ko ci sa yaram ah jant beneen mbir la jant bi ëpp bidiw jant bi ëpp weer wi nde moo leen di contrôler ñoom ñépp dégg nga bi jant bi fenkee moom ngay dégg ci alquran borom bi ni falamma ra'a ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar gis nga alquran ni muy waxee ba jant xëyee fenk yonent yàlla Ibrahim ni hadha rabbi lii mooy sama borom kon lu tax hadha akbar bii moo gën a màgg allah est ce que di nga wax ji hadha akbar bii moo gën a màgg mbokk yàlla ndawul dara ndawul alquran la nañuy seet baat yi hadha lii muy jant bi akbar moo gën a rëy moo gën a rëy lan weer moo gën a rëy bidiw moo tax booy julli gis nga baatu allahu akbar mooy lismillahi alazam amul werante dem leen ngeen laaj ñi xam allahu akbar mooy lismillahi alazam mu des nu mu ko nekkee waaw mu des nu mu ko nekkee yàlla xam na ko mooy lismillahi alazam xoolal baat bi rek allahu akbar amul leneen loo fu mën teg hadha akbar mu ni jant moo gën a màgg bidiw moo gën a màgg weer kon kii mooy sama borom hé déglu ko yàlla jant xëy di traverser asamaan di suuf di ko wër suuf di ko wër ba moom ci espace bi mu nekk moom yonent yàlla Ibrahim num tuddati suuf si won ginnaaw jant bi mu tàmbalee lëndëm jant du suux de suuf a koy won ginnaaw rek yow fi nga nekk lëndëm loolu mooy jant bu sox loolu rek la de bu ngeen gisee weer yi di feeñ guddi bi diw di feeñ guddi du dara de parce que moment boobu suuf si dafa wan gannaaw jant bi mooy tax weer wi soog a mën a fekk feeñ tuuti bidiw yi soog a mën a fekk feeñ tuuti waaye bu dee digg bëccëg suuf si wan kanam jant bi weer du mën feeñ bidiw du mën feeñ parce que jant bi moo leen ëpp doole moo leen di contrôler moo tax yonen ba mu xasee ba feeñ kenn feeñatul sallallahu alayhi wa sallama mooy jant bi waaw moom nga dégg Cheikh Salahuddin di ko taggee shamsun ala qutubil kamali mudia badrun ala falakil ula sayaranuhu wax na dëgg sallallahu alayhi wa sallama yonent yàlla Ibrahim ni hada akbar comme weer jant bi moo ko gën a màgg kon hada rabbi kon kay jant bi mooy sama borom waaye xoolal falamma afalat jant dem ba gisatu ko moom yonent yàlla Ibrahim maanaam jant bi sona waaw weer day suux jant day so waaw wolof moom dafa réer weer day suux waaye jant day so jant day fenk waaye weer day feq bokkul ci wolof la même ci arab sax boo ci demee noonu lañ koy waxee gis nga bi jant demee ba so yonent yàlla Ibrahim fële bu njëkk bi dafa ne woon la uhibu al afilin bëgguma yàlla ji suux fii def ñu la illam yajini rabbi la akunanna min al qawmi dallin sama borom bu ma gindiwul dana sànku waaye keroog bi mu gisee jant bi dem ba suux il a franchi un autre pas dafa taxaw mu daal di ni inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara assamawati wal arda hanifa wa ma ana min al mushrikin allahu akbar allahu akbar loolu la wax moom yonte yàlla Ibrahim inni wajjahtu wér na ni man yonte yàlla Ibrahim wëlbati naa jëmale naa orienté naa wajhiya sama jëmm ji lilladhi ci buur bi nga xam ni fatara assamawati wal ard moo bind moo tàllal asamaani juróom ñaar ak la nekk ci biir asamaani juróom ñaar wal ard ak suufi juróom ñaar jox naa ko sama lépp banaa ko sama bopp wa ma ana min al mushrikin yëgal ni yow yàlla maa ngi lay jox benn déclaration ci suma diggante ak yow yëgal ni bokkuma ci ñi lay bokkaale dama lay wéetal bu ñu lay wax man rabbu ko ci sa biir bàmmeel borom boobu lañ lay laaj mooy borom boobu nga xam ni kenn waru koo bokkaale ci jaamu gi nga xam ni moom lañ koy jaamu keroog nag damay nettali kii nga xam ni moo di Abu Yazidunul Bastami ma ni ci nitu yàlla yi ëpp zawqu ak wusuulu ci la bokk bi mu duggee bàmmeel mu ngi ko rek nakkiir fekk ko fa dañ ko laaj man rabbu kan moo doon sa borom Abu Yazidunul Bastami daal di xool mun kar xool nakkiir neen dem leen ngeen laaj ko ko ndax diggante bi ma joxee sama ruuxu ak diggante bi ruuxu sama ruuxu taqali ko sama yaram ngeen delloowaat ma ko ci sama biir bàmmeel ndax diggante bu gàtt boobu fàtte ko fi xaj na fi ba ngeen ma koy laaj xam nga kooku am na wasuulu ci yàlla kooku yaramam mosul sedd ci yàlla waaw et pourtant Cheikh Al Khalifa radiallahu anhu ci xutbaam bi nga xamante ni bii ni moom la defoon ci xutba idam bi bi mu àggee ci Abu Yazid Al Bastami te Cheikh Al Khalifa du fen dégg li mu wax bi mu tuddee Abu Yazid Al Bastami ci waxam yu neex yooyu mu daan wax naw lay Cheikh Alhaj Malick yooyu dégg nga wax bi naw lay Cheikh Alhaj Malick yooyu te billahi alazim wax na dëgg Siraj Malick seen nawle la seen nawle la te dinaa wax lu tax seen nawle la moom daf ko wax daf ko bind xam nga nit aussi tamit léeg-léeg personnalité am dafay feeñ ça se reflète ci ay bindam moom mooy kan boo ko bëggee xam ci mbindam ngay dem gis nga Sidaj Malick boo bëggee xam xamuk yàllaam boo bëggee xam ni mu def ci yonente bi alayhi salaam ak ni mu jeexee ci yonente bi ci mbindam ngay dem xaalam ci yonente mosul wàcc moo tax buy wax ci yonente bi alayhi salaam li muy utiliser baatu xaal day bari xaal ñi jàng naxu xam nañ ko loolu beneen dimension la daañ ci ñëw insha allahu taala bu ñu tàmbalee xilaatu dahab bi li may wax di ngeen ko xam Sidaj Malick bu leen bu ñuy firi mbindam yii ci diggante naxuog luga loolu du dara buñ koy firee foofu du ñu xam mooy kan déedéet xoolal ci xutba bi nga xam ni moom la Sidi Alhaj Malick bind ci xutba juma bi bi muy wax lan la wax shahadata man lam yensa alshahadata alqabliya ndax loolu ku ca xasa àgg fa kaana min jumlati alxaidina min rabbihim almadiya mooy bi muy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shahadata man lam yensa alshahadata alqabliya maa ngi seede maa ngi témoigné man Cheikh Alhaj Malick ni amul buur bu ñu war a jaamu ci dëgg bu mooy yàlla maa ngi seede maa ngi témoigné ni amul benn yonent yàlla amul benn yonent bu ñu war a topp bu ñu war a jox suñu bopp di ko déglu mu ñuy informé ku ma yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mooy ndawal yàlla moo dib jaamam bam ko waxe ba nopi ni nak dama koy sédé shahadata man sédé ko xamni témoigné ko xamni lam yan sa fatéwul ben yoon ash-shahadata al-qabliyya sédé gu jitu gamu sédé won ci mihrabul wujudi kérok ba yalla né alastu bi rabbikum qalu balé sidad malik né sama balé joju dama ko ëndalé fi ci adina moko bind moko wax sidiw ki la di motax cheikh al-khalifa radiyallahu anhu mu wax muni naw lay cheikh al-haji malik yoyu bu kenn yakar ni dafa nek way juram tax mu diko yeke ci ñoñu passé nañ fofu ñoñu passé nañ fofu kon abou yezid ibn al-bastami bi ko mun karak nakir waxe man rabbuk de nge lim len wax sadi dañu aksi ci ben paragraphe bo xamni sidi ali harad ibn barad al-fasir radiyallahu anhu daf ci cité ben wax bo xamni abou yezid moko wax te dafa am ñu xamanteni bi ni dañuy bëgg fonto te da fay bëgg jéggi dayo buñuy wax ci abou yezid ibn al-bastami dañ koy jappé ben ahmed fall buy wax il faut que ça s'arrête nañu arrêté yoyu abou yezid ibn al-bastami du sen morom ko xamanteni bi ni nitu yalla yi ñoo dajé nanguni nitu yalla bu ko upp zawq ak wusulu ci pey yalla bi amul koku ay julit di deg ay nit taxaw di wax ci mom naka sudul nonu ñepp ni pat ken xamul lolou mais qu'est ce que cela signifie ta ay nit nga dal ci kawam di weddi waxam bi gis na ñu koy weddi man zawq moy mos nit ko xamanteni bi ni limi xam xametu ko ci nit ñi limi mos ci xam xam ak diko mos ci yalla jugewul ci nit ni mom directement ci yalla lay bayiko moy zawq mos parce que xam xam yi alaaji fokk nga xamni dafa sédeliko ci ay xaj xam xam yi daf ci am lo xamni ci téré nga koy jàngé xam xam yi daf ci am lo xamni ci nit nga koy jàngé xam xam yi daf ci am lo xam dang koy fekké xam xam yi daf ci am lo xam dang koy dégg ni rek xam xam yi daf ci am lo xamni nit sax daf koy juddualé mais dafa am xam xam yo xamni dang koy mos fim nek ni ki nga xamni dafa jàng ci téré yi goor ak jigen buñu andé ci kawlal sey jàng nako ci téré yi taxut mu xam ko bës bu amé jabar dina ko xam ndax da koy mos loolu lañuy wax zawq yalla non la mel du luñu jàng ci téré dañ koy mos boko mosé su boba ci ngoy xam lolo tax ñu ni abou yezid ibn al-bastami ci nitu yalla yi eppone zawku ci la bokkon lolo mo waral bi mu duggé bamél ndaysan mun ke rek nakir bi ndike dal dini ko man rabbu kan mo don sa borom mun len man digënté bi yalla jëlé sama ruhu ak bi mo koy dello ci bir bamél faté ko fi xatna fi ba ngeen makoy lajjat dem len ngeen laaj ko mom ndax man ma ndax man xamna ni moy sama borom wala det bi lolo amé mun ke xol nakir néna ñu ndaysan da mun ke dal dini nakir téno dem fi du bax tay dé fi du bax de nakir niko allu lolou muniko hada abou yezid ibn al-bastami aasha sakranan wa mata sakranan wa sayub'ath sakrana ki abou yezid ibn al-bastami la dafa dund ci mand ci beug yalla de ci mand ci beug yalla te dañ ko dekkal euleuk te day mand ci beug yalla nañ dem sunu yon te gis nga yalla kuko beugul bay bo nga tok bul sonu bo don nafila temer rakay guddii ki beug yalla bu defu dara la wax bu ngeen taxawé ci kanam yalla yalla bu jox loxo ki ko beug lokoy jox amul yorante ben bour daf ko def ben bour ndaysan tok ci kaw lalam ni rek ba yag jeki jeki deg ben pitax di sap ci kaw puju neeg bi muni xamna kon de yalla ci kaw la wara nek fek bobu day xalat ci xelam yalla fan la wara nek ci kaw wala ci suuf bi pitax mi sabé rek mu def dal alfal dal dini kon xamna yalla ci kaw la nek nak kalal lolou ni yeur ci xel mi rek mu melni dafa am benen xalat bu ko traverser dal di niko yalla mën na nek ci kaw te du nek ci suuf bamuy wax lool rek mbottu mi ci suuf dal di ngox waji beug dof ci sasi effectivement yalla newul ci kaw newul ci suuf dedet yalla ngi fep mu dal di ni legui nak yalla comme mom xawma fan la nek waye nit xana ci neegam la wara fanan te yakar na nak baytul lahil haram du mom lañ ko tudde baytul lahil haram neegub yalla bi kaaba gi muni kon xaaral ma dem ci kaaba gi su wa fa deme du ñak dana ko fa fek bok ndax fofu moy neegam deukum ak kaaba gi c'est des milliers de kilomètres waye nan la def ñaari pa yumu franchir rek julli ñaari raka julli ci nabi ali sallallahu alayhi wasallam at yudul jeex la def ci yoon wi la tamuy ag makka kasu bi tijju nak tambalina wax ak malaika yi tambalina wax ak kune nek wuli yu ci digënté bi leppam bokku di dox ci yalla mu dem ba jib kaaba gi gis kaaba gi di yëngatu di bajbaji di yëngatu di bajbaji budde ko ba ci kaw mu yaakar ni kaaba gi dafa ñew pour tatagal ko kaaba gi romb ko dem ci benn jigen fon ko delu wat ndek ci rabi'atul adawi la mom ci bopam mu jaxle mu dal di ni me yalla li lan la ak lima daj ci yoon wi mu dal di ni ko ni ngeen ñewé ci man mo bokul da nga ñew ci man tek ko ci jëf mom da ñew ci man tek ko ci ciofel bokul motax buñ lay wax affaire tariqa yi di la delo ci mahabbatu bul yakar ni nit ñi c'est à dire ñun nous ne sommes pas des extrémistes on sait très bien de quoi on parle li ñu wax xamnañ ko te ñeeku ñuko wax non amna ñu ci jitu rawon ñu fouf bokul kon bokku yi abou yezid ibn al-bastami dam doon joxe ben ki tuti rek ci mom pour ñu xam mo doon kana parce que c'est très important aussi deng mom dafa am ben wax bu mu waxon sidi ali neena wa kana nekon al-sheikh serigne ba al kamilu wallahi serigne bu maton ba ca yalla abu yazid al bastami daf dan wax radiyallahu anhu ne bur yalla yalla ko geureum amin ya rabbi ah yaqulu daf dan wax mom li ulama ya asrihi ñal borom xam xam jamonom daf len dan wax akhadtum yen da ngeen jele ilmakum sen xam xam bi da ngeen ko jele an ulama ar rusum ci borom xam xam yi nga xam ni dañoo bind ci kayit yi rek fofu ngeen jele sen xam xam mayitan te ñom dañuy faatu ñom borom xam xam yoyu an mayitin te yen niko fa jele bes day ñoo ngeen faatu manam yen da ngeen di faatu ñom dañuy faatu ci digënté bobu yeen fofu ngeen jëlé seen xam xam est ce que de nga wax ji wa akhadna te ñun nitu yalla yi kon xam nga ki mom xamna liko yalla defal damay bañ extrapoler mais gis nga lima wax ci Abu Yazid ibn al-Bastami ci bir bamélam mën na ko wax ci nitu yalla yu dul jeex fi ci Sénégal ci lu kenn dul dindi mais damay bañ di ki rek waye pour ngeen xam waaw waaw féri bu len ko yamalé ci fofu yamul fofu yalla ay mbirum dafa yaatu mbokk yi te ak mayam fuko neex la koy def fuko neex la koy def nañu bayyi xel ci lolu bu ko defé nak muni wa akhazna te ñun nitu yalla yi dañu jël dañu jappé maana dañu jëlé ilmana sunu xam xam bi an al hayy alladhi la yamutu ci ki nga xamni moy dund te du deedi yalla subhanahu wa ta'ala ci mom lañu jëlé suñu xam xam motax ñun suñu xam xam day dund te du dé mukk li am nañu taxaw tay wéddiko parce que lan lañuy wax dañ na la du hadith lañ lay wax dañ na la du aya alquran ñom ñoo ñime yalla yalla waxul wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yalla yalla xamal leen legi wax bo fa lañ koy duggal ñom ñoo ñime yalla yalla yaronte bi alayhi salam wakul ci hadith muni man amila bima alima awrathahu allah la waq ilma ma lam ya'lam te muni hadith sahih hadith wir limam sharani saxal ko wax ni yalla yaronte bi alayhi salam neena kep ku jefe la nga xam yalla dana la donale xam xam gis nga yalla dana la donale xam xam bo xamul won bami etan legi lañ beug ñun nous sommes pas là pour di lay de dedet li dama koy wax pour ñi nga xamanteni bi ni dañuy dégg yenn wax yi muy yëngal seen pass pass ñu xamni loolu warul yëngal seen pass pass c'est en ce sens que je parle mon fofu lay waxe ok légui nak mu daldi ni kon sayyidna ali neena kon nak wayam baghi lak ya akhi an la tatluba min al ulum illa ma takmulu bihi dhatuk wa yantaqilu ma'aka haythu taqalt wa laysa dhalika illa al ilm billah ta'ala من حيث الوهب والمشاهدة فإن علمك بالطب مثلا إنما تحتاج إليه في عالم الأسقام والأمراض فإذا انتقلت إلى عالم ما فيه سقيم ولا مريض من تداوي بذلك العلم مي واخنا دغ موني موني ويام بغي دانا جادو دانا يل لا ولاف دي واخ موي دانا جادو رك لاك تي ياو يا اخي ياو سما مبوك يل نكون جادو نا تي ياو ان لا تطلب nga baña out nga baña sakku min al ulumi ci xam xam yi illa ma takmulu bihi dhatuk lul xam xam bo xamni sa jëm ji ci lay maté sa jëm ji ci lay maté moy lan nit lan moy synthèse quelle est la synthèse de l'humain nit ñaar la yaramam ak ruham kon sa synthèse lan la sa ruh moy sa synthèse parce que nit bañ nako bu bu dé sax lan lañ wax néw bi ka lama mon taxuko barale takaliko nak mom dafa néw le tay kon nit synthèse moy ruham wa ruh bobu nak dang ko wara parfaire jikko yu bax mo koy parfaire jikko yoy wati wul ci asaman balle wul ci souf ci nawul ci jawu ci ay nit lay joge di dem ci yow nit day am serigne mbok yi malako wax nit fokk mu am serigne munul ñak waw bu ngeen gisé nak serigne ngeen dimbali ma man waw lima ben way waxon kër daf ma wo téléphone ko aju xoromu ndaysan ni ma man dal li nga don netali ci sen dijay comme lena la hamid bo gise serigne bu meuna dimbali nit ci yalla nga ñoo japp ci solo xon dijay ñu and dem mu dimbali ñu ci yalla man nak xom gisuma kenn waye yow man dal dina ñew ba ci yow man ko det defal ndank bul jaale manu jangale kat la bul ma genn ci suma contexte bayima ci jangale bi rek parce que aussi tam il faut que nit ñi ñuy comprendre que ni ki jangale da fay jangale rek et puis relater les faits et puis fexé ba poser la problématique kenn ku ci nek so jugge nga jema set nak fo aw waye nak pendant ce temps beug bolé yépp du ma nek je pense que limay wax nit ñi xam nañ ko et puis lool nak non la bir yi wara teddé wax deug yalla ñi mëna yobbu nit ci yalla ñi ngi fi duñu jeex mais lélé dañ koy yaakaré fu mu néwul c'est ça la vérité waaw nañu bayyi xel ci loolu ñi mëna yobbu nit ci yalla bari nañ mais lég lég dañ koy yaakaré fu mu néwul c'est ça la vérité mbir mu ne bokoy wut da ngay dem ba fa mu am nit du nax bopam waaw kay lolou motax mu ni yow da nga wara fexé ba boy li yell ci yow moy nga wut xam xam bo xamni sa jëm ci lay maté li matal sa jëm nak soko déggé moy jikko yi rek dé waaw jikko yi rek jikko yu bax yi waaw mu daldi ak agit xam xam bo xamni xam xam la bo xamni bo fi jugé day and ak yow ha bir bamel lañ la fay laaj mbok yi kan mo don sa borom far nga koy jangé ci bamel nga koy jangé subhanallah da ngay dem ba ci bamel li soko jang kan mo don sa borom luñ la fay laaj kan mo la don informé kan mo don ndaw li yalla yabal ci yow mu la dan jotali wax yalla far nga koy jangé ci bir bamel fofu nga koy jangé ban téré mo don sa téré ah da ngay dem ba ci bamel soko jang lan mo don sa diiné ah da ngay dem ba ci bamel nga soko jang eh sa sok mo ba war ndax fofu lañ koy jangé wala dit da ngay dem ba ci classe d'examen ñu tambalé joxé fichier distribuer coqui copie nga nan non légui question biñ ma poser ni bon légui fi lay tok pour jangé ko fi ah dina lèr ndax am di nga réussir wala do réussir mbok yi sincèrement il faut que ñu déllu ci wat ta sét li nga xamanténi bi ni c'est les questions essentielles et puis ñu jéma jéxal suñu dund ci loolu yalla ñu ko yalla défal nak ñun ñëpp ndax loolu mo am solo wax dëgg yalla kon xam xam bi nga xamni mo yalla ci nit mu xuti ko ray ci bopam gannaaw xam xam bi tax jëmum di mat bi ci tagu moy xam xam bi nga xamni soy dem moy and ak yow di tuxu and ak yow xam xam bi tuxu and ak yow buñ la ci laaje di nga mëna tontu wa xam nga ki nga xamni xamone ni fi ci kaw suuf yalla ay boromam bu ande dimbalal yalla bu duggé ci bammel buñ ko laaje mëna tontu ki xamone ni fi ci kaw suuf yent yalla muhammad mo don ndawam mo don ki koy informer koku bu duggé bammel buñ ko laaje mëna ko wax parce que xamone nako ki nga xamni xamone na ni alquran moy téré biko yalla joxone jaarale ko ci yonti yalla muhammad ali sallam buñ ko ko laaje ci bir bammel dina ko meuna wax parce que xamone nako ki xamone ni l'islam dine la soumission totale à allah mo don l'islam te mom ci la teunk won mais bu deme ci bammel buñ ko ko laaje dina ko meuna wax parce que jangone nako xamone nako yobale nako ci classe d'examen bi waye nak parce que bammel classe d'examen la mbok yi on t'examine mais yamul fofu nak nit duñu examiner rek nga gennu jox la poste nga tambalé liguey dedet mbok yi amna benen stage bo xamni dang ca wara jaar motax nit bu dekké ci bammel tay amna ñaari malaika yo xamni ñom la yalla yebal wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid nañ taxaw fofu rek ci loolu ba benen yoon waye dama leen bëgg wax rek ni mbokk yi yef yi woyofal nañ ko ba mopp te billahi woyofal c'est tellement problématique ñu waron ko bayyi xel waron ci yeen nit ñi adina yamul fi mu yam mbokk yi dedet yamul fi de ah baxna nañu gorgorlu nafilay goudi nañ ci gorgorlu alquran ji nañ ci gorgorlu nañu fexé xami yalla nañu fexé xami yonnentibi sallallahu alayhi wa sallam nañi laccé tay bind duma dañ diko wax parce que nak xam xam fim nek ni mom fabuna ta ma ngay dem rawati na ci rew mi ñu nek xam xam mom fabuna fabu xam ngeen li wolof di wax fabu ta ma ngay dem de yag na ko di wax ci sama tafsirul quran yi dan na ko ci wax neena len na ngeen ko karkaral na ngeen ko karkaral te ni ngeen koy karkarale moy fepp fu dara newon na ngeen fexé ba matte ya fa nek te tambalé giim ngeen rungi ko limay wax xamna ko de yalla xam nañ limay wax xamna ko xam xam fabuna te mi ngi dem bu may wax xam xam nak li tax ñuy wax xam xam ci tombe bi ñu tollu mom lay wax man moy xam xam bo xamni ci le sa jikko di maté xam xam bo xamni ci le sa jëm di maté nga mëna nek un référentiel lumineux à travers le monde nek ben nit bu mëna représenter jooni nit ndax sa jikko ndax sa melokan kuy jël référence jël ko ci yow lolou moy xam xam bobu lay wax man parce que sama ben wax kat mos nako wax sama ben xarit la ci ben ouvrage mos nako wax vivre heureux c'est ce n'est pas seulement faire de sa vie un modèle du genre non mais vivre heureux c'est essayer de faire de sa vie ce que l'on appelle un référentiel lumineux à travers le monde lolou yombna nit duko defal bopam fokk nga dem ci ku am lolou xam lolou mu defal la ca lam ca xam lam ca man nga joge ci mom dem ci kenen hatta nga am ca lu dal sa xol mbok yi lolou moy deug deug nga mu dal di ni kon nak xam xam bi yalla ci nit xam ko moy wayantaqilu ma'ak ak xam xam bo xam ni dana tuxu and ak yow haythun taqalta fo jëm and ak yow xana xam lo fofu nak xam xam yoy ñaar la xam nga di nga gis ko xamanteni bi ni fek ti timul tere munul wax dara lu soti serigne bi biñu nek ci dara ji nak daf ñu ko daan sax ay xam xam dang koy mokal nda xam xam leer la motax waye ko xamni fek ti mo ñaari fek gu yi mëno wax lu nit deg lolou du xam xam de legi bu tere bi reere nak noy def fama za anta fa'il bu tere bi reere noy def han lolou du xam xam de mbokk yi jeunesse bi yeen lay waxal dem len ngeen jangi te bu ngeen jangi ba pare li ngeen jang fexel len ngeen mokal ko te bu ngeen ko mokale ba pare fexel len ngeen jefeku te bu ngeen ko jefe ba pare fexel len ngeen jotali ko ñi nga xamanteni bi ni ñoo di seen ay nawle ndax loolu la yonnati bi alayhi salam wax gannaaw jangi jefe gannaaw jefe nak jotali yi mo fi nek da ngeen ci bayyi xel parce que c'est très important deng lolu motax muni kon nak xam xam bi yel ci nit xam ko moy xam xam bi nga xamanteni bi ni dana tuxu and ak yow tene nak walaysa zalik deet lolu manan deet xam xam bobu illa al ilma billah ludul xam xam bi nga xamanteni bi ni mom moy bayiko ci yalla wala bok xam xam bi nga xamanteni bi ni nit ci yalla la koy xame taala bur yalla mi nga xamanteni bi ni moy jombu ay tiaxan waye xam xam bu bayiko ci yalla yalla diko xamal nit ban xam xam la muni xana min haythul wahb ci xam xam bo xamanteni bi ni yalla daf la koy jox ta fek da la ko may al wahb xam xam bobu nit du ko fagu yalla koy may nit xam nga yonenti li nu am ci xam xam loloy may la fagu wuñ ko ndax tabarakallah ma wahim bi muktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bi muttam tabarakallah imam al busairi muhammad al busairi min koy wax ci nitu yalla ep yi nitu yalla yi ep doole ci pey bi la bok mom imam al busairi niñ dañ yakaron ni rek ma ngi dañ jëlon burdam bi ni rek ku ci melni cheikh al hadj malik ñukoy jang mawla ya sallallahu alayhi wasallam ji jolli nonu dedet c'est pas ça non non imam al busairi dafa jappon tariqa imam shazili amon serigne serignam rawon ci misra adna bi yeb d'accord dan ko wowe al ariful kabir muy abul abbas al mursi mom mo dan wax ni yonent bi bu muru won ci sama kanam lu upp waxtu dotuma bolé sama bop ci ñi gëm yalla mi ngi ci bir jawahirul maani sayyid ahmad tijani tahqiq na wax bi neena lolu abu yazid ki moko wax num tudati abul abbas al mursi te deug la te firi nak mom cheikh tijani radiyallahu an daf ni law ihtajaba anni rasulullahi sa'atan ma 'adadtu nafsi min al muslimin yonent yalla muhammad bu muru won ci sama beut lu upp waxtu dotuma limale sama bop ci ñi gëm yalla koku mom modon serignu koku nga xamni modi limamul busairi moko jox tariqa limam shadili ba pare tagat ko ci yoonu yalla ba mu yegg ci yoonu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bir haqqatul muhammadiyya fo xamni kérok cheikhou tidiane bimu dikke ba ci yoonu tibali sallallahu alayhi wasallam ci geej gog du haqqatul muhammadiyya laaj nako ndax nit mësna yegg fi mu niko han kay limamul busairi yegon na fi cheikh tidiane lolo ko taxono fonk limamul busairi bokk yi len lu ci nek da ngeen di xam fu mu delo parce que itam nak bu len jappé ñoñu ay borom xam xam ni zahir ni kessé dedet c'est pas ça lolu bayiwul fi batay ñi bin ci zahir bari nañ nekké déggu len ñoñu li tax ñu len dégg ila yumina hadha dafa am lu def ciaf ko ci seen xam xam té moy seen xam xam bobu dafa bayiko ci yalla subhanahu wa ta'ala mom la sidi ali harradim di wax ni min haythul wahb xam xam bo xam ni yalla koy may nit wal mushahada ak xam xam bo xam ni dang koy da ngay janok mom fekke ko manam xam xam bo xam ni lulu nit di jang ci téré wala nit di ko jele ci nit yalla subhanahu wa ta'ala mo la koy xamal mo la koy jangal mu leer nañ même buñ ko fekkul ci téré boko waxe ku ko deg du ko man weddi ah mom la doon wax rek ci bindu yu ñëk ya rek ah lolu nga xam ni mom la ahmad ibn hanbal sayyiduna ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu doon wax dom ja niko man nak lima jaaxal gis nga ñi nga xam ni moy sufyan kay sen wax yi dafa am ben force bu ci nek bo xamni force la dal man dal daf ma jaxal waaw mom dal nima ko gisse lolou do ay tiaxan waaw laysa bis sawlati batil mubtil non la ko waxe waaw du dafa melni dafa am ben ciongu gu ci nek te ciongu gogu non du ay tiaxan effectivement nitu yalla yi sen wax nonu la mel motax sen ben wax day meuna defar adina sen ben wax day meun defar adina yalla xamnako tay ji senegal ku melni cheikh al khalifa radiyallahu anhu ci wala falam yoy ben rek boko ci jëlon nga tekko nga yobbu ko fi assemblée nationale ñepp nangu ci ñu teunk ko ñu voter ci ñu dal di koy tambali ñu doxal ko pour lepp lo xamanteni bi ñu la aju ci mbiru rew mi la ñu set lan la ci wax ñu kon da nga fekk ni fi ñu nekk ñu dañ fi nekk mais xalaati ñi nga xamanteni bi ni xamuñu fu yalla fete ngeen jël ko jittel ko ba pare bëgg nekk ci kanam dafa mën nekk ila yawmil qiyamah du ngeen nekk ci kanam ngeen bal ma nak fokk nit ñi gor gorlu ci ñi nga xamanteni bi ni ñom ñoo xam li xew denc kumpa yalla yi wax ak ñom c'est ça la vérité li wax dama ko xam de gis nga dafa am ko xamanteni bi ni yalla yi wax ak mom lolou mo waral lu mu la wax dang ci tek sa beut muy tay muy ëlëk mais nak bu fekkenteni bi dañ ko xam ba nopi wëlbeuti ko bañ ko am ko ba nopi wala bok bañ ko amé ñu bëdd ko tek ko neulé et sincèrement lolou it ken xamul lan la ñun yi ñi joy waruñ ko joy xamul mi ngi fi tégué xolal cheikh al khalifa bimu fi wax sababu lu leen tebbu leen sukkandiko yëngu ya lolou kenn won bobu ñun dañu xam fu ne sabab lu leen xolal batu sabab lu leen te bu leen sukkandiko yëngu ya bari na ko son xam nga lu ko sonal ma ngi liggey mais mënu ma am deet ku la wax liggey da taxa am liggey sabab lu rek la lool rek lañ la sant sabab lool manam wutal waye wut taxuta am tax yalla ay joxe ndax nit wut na ba tayi amul nit tok na ba tayi wutiwul te am te gannaaw ba nga amé yit la nga am wala bok gannaaw ba ngay sabab lu yit sabab lu gogou bul ci wëru bul ci sukkandiku dedet bul sukkandiku ci li ngay yëngu lolou moy te bu len sukkandiko yëngu ya da ngay sukkandiku ci yalla ndax yalla rek dul daanu modul jeex barna ko xamni bañ ko daqé ci postam la dof lan moko yobé dafa wëru won ci poste bi te wëru won kiko joxon poste bi di yalla subhanahu wa ta'ala waw mu ngi nonu jëf sax woro ci wëru ahmad ibn ata'illah waxon nako bokk yi ba ma ngeen balma rek ma dem ci bind bi ko defé mu gaaw no dafa yémi waaw mag ñu dañu bax ligéeyal yalla subhanahu wa ta'ala waye ñu jël seen ligéey bëdd ko tek né rek lu gëna metti loolu man xawmako cey yalla ñala dimbali motax muni waaw nan xam xam bi yalla ci nga wut ko yow sama mbokk moy xam xam bi nga xamni sa jëm ci lay maté ta boy tuxu ak fo mënti dem mo xam nga joggé fi dem ci al-akhirah jar bammel xam xam bobu dalay top and ak yow luñu la ci lacc nga mën ko wax néna bobu xam xam momata sonné ta xam xam bobu moy xam yalla wala xamé ci yalla ak xam xam bo xamni yalla lako jox may lako dulo jangé ci nit ak xam xam bo xamni mushahada la mushahada nak moy ko xamanteni bi ni dem na ba janok sunu borom tabaarak wa ta'ala ci na yelle ci yalla ndax janok yalla deg deg la laaj yalla newul ci ben temps ak espace munu ko teunk ku temps ak espace munul teunk nak buñ lay wax da ngay janok mom da fay laaj deg deg de ngeen sama wax okay motax muni dafa joxe exemple fa inna ilmaka bi tibb mathala tay bu fekkon da nga xam xam xamu medicine at tibb moy medicine nga xam ko inma tahtaju ilayhi yow xam xam bobu dang ko soxla dang ko aje wo fi alamil asqam ci monde wala univers bo xamne ñafa nek dañuy febar fofu nga ko soxla hein mais xam xamu medicine boko yore ta gisoko febar ban jariñ la am wal amrad ak ño xamni dañ asqam moy ñu rag moy ko xamni dafa wëredi marid moy ko febar amrad moy jam'u bi wal amrad ak ño xamni dañu febar xam xamu medicine fofu la amé jariñ fofu nga koy soxla waye tay muni fa idan taqalta bu fekke da nga tuxu ila alamin jëm ci barab jëm ci monde bo xamni ma fihi saqim ku rag newu fa wala marid ku febar newu fa wa legi man tudawi bi zalika al ilmi ana kan moy safara wo kan moy fajo xam xam bobu kon ban jariñ la xam xam bobu di am waye gis nga bu fekkon tane bi ni xam xam bobu manam xam xamu yalla la bu jige ci yalla subhanahu wa ta'ala de aalam bo meunti dugg bo dikke da ngay am lolou ñu tuddé la force de l'adaptation da ngay dugg rek adapter ci tang tang bi parce que yalla mo nek fep motax réalité yi fa nek nga xam ko ci tang tang bi yépp incarné wu taxaw lo fa wara def dang koy xam ta kenn du lako wax mbokk yi motax lolou mo mota sonné lolou nak bu kenn yakani ay illusion la ay prestidigitation la dedet c'est une réalité nit day jaamu yalla ba ag ci waye ki nga xamanteni biñu nak da fay yamale bopam fo xamni munu ko jeggi mom parce que nak xam nga lolou day am fam ñoo xamni ñom ñoo teunk seen bop nit du teunk bopam mbokk yi nit dafa polyvalent nit lu mu munul amul yalla xam nako waye nak buñ la koy wax do ko mën xam xana julli rek julli gu normal rek bu ko nit defé légui mbiri tambalé melneen julli rek mais ñun suñu problème moy lolou waxna ko fi kérok waye duggé ci jakkay da ngay jaxlé julli gu bon gi ñi julli man ngeen balma sadir def sa méthode julli gu bon allah akbar fatiha bi bala yeg la hawla wala quwwata illa billah allah akbar subhanallah alazim hamdi du am sax du mat sax ñaar sigi allah akbar du sax taw bu jup allah akbar nit ñi nanguko e lolu ken xamul lan la motax yoyu mbok yi nit day bay xel dinem de ha baxna gisofi kenn ku genn di marche ñu le lan motax ngay marche jakka ji ñi julle imam bi julli gi baxul te buñ ko ko waxe reyna bopam neena du ko ba da ngeen mësa gis ku marche lool billahi alladhi la ilaha illa hu lu rek jarono marche mbok yi ciéb bi dafa yokku dawlin ji dafa yokku allahu akbar ya hayyu ya qayyum am bay mbok yi loolu yalla moko warlu yalla moko garantie neena la fek yaangi fi dana la jox nga lek dana la jox nga nan lila yalla warlu garantie lako bul farlu diko outil demal topoto li yalla sakku ci yow te li yalla sakku ci yow moy nga jamuko c'est-à-dire niñu inverser rôle yi mo graw motax muhammad ibn ata'illah ahmad ibn ata'illah as-sakandari wala al-askandari daf ko dan wax ijtihaduk fi ma dumina laka وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة فيك دا دون واخ موني اجتهادك ياو سفرلو غوي فارلو ايتي بو خامني دا نكوي واو ييكتي بام كوي ديغا جيملكو سي لو خامني فيما ضمن لك سي لو خامني دا نلاكو غارانتيرال يالا ما واخ سي القران ومن دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اي في كتاب مبين اي في اللوح المحفوظ يالا ما واخ سي القران ني وما من دابه امول لن لوي دوكت في الارض سي كو سوف الا على الله لودول ني بروم بي تبارك وتعالى مو ورلو رزقها ورسغم waxul jox di warlu la wax warlu ta mom yalla wayalamu khamna ci bir warlu gi khamna mustaqarraha saxwayam fan nit fan la saxone ci ndigal bayam boba genn gufa yalla khamna ko wa mustawdaaha ak bamu tuxo ci ndigal bayam yalla denk ko ruhum ndayam neena khamna ko mala fa don fek du yakenn yak mana nga dik ba ci kaw suuf fatema di dof doflu top choone yek yitte yi jaamu wuloma dem ci yi nga xamanteni bi ni man garanti nako ba nopi man mais c'est extraordinaire mais yefi deug man dama xamul sax yane bat lay utiliser ah mais li waxu yalla la yalla ko waxta yalla waxam du dandu waxuma deñ da dul dandu dedet motax ahmad ibn ata illa waxni ijtihaduk farlu goy farlu ak gurgurlu goy gurgurlu di keur keuri guddig beuk fi ma dumina lak ci li nga xamni dañ la ko garantiral wa taqsiruk neena ak gatteñ lu goy gatteñ lu fi ma tuliba minka ci li nga xamni dañ ko sakku ci yow lan la yalla sakku ci yow alquran la ñaar yep wa ma la tambale wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha be dafni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni setal lolu wama khalaqtu binduma man yalla al jinn wal ins binduma li neub ak li feñ moy jinit ak jinne lo lay firi jinn moy li neub ci ay beut lo xamni mëno ko gis batu jinn lo lay firi motax bo déggé fi sénégal non mais c'est grave non man xam nga dafa am yo xani man deug deug damay bëgg jaxlé nak damay gis jinne damay woné jinne katch neen ko xamni bu gisone jinne bu suba ay mbokam ñak ko mais arrêté bay len seen yi ngeen jaamu ci yalla gis jinné ana lu ci né ban jariñ la am batu jinni yow bo xamul lu muy firi doko wuta gis yow ko xamni bokoy rombu mi ngi nan eh xadalal gumba gi mu jall mais c'est grave ah jinné yi bo len dé rombu lol lañu wax xadalal jinné ji mu jall nga né fi damay doyna war gaay dañ leen dem gorgorlu ci yalla mo gën vraiment nañu bayyi yoyu amna lol adina jaruko dedet amna lol yalla ko garantil nit te lim ko garantil waxnako moy wërsegam fi ci adina lamu sakku ci mom nak len rek la moy mu wétal ko mu jamuko wa légui nit da nga jidd rek wétal yalla dedet dafa am yoon yoy ja dang koy jang dang koy xam dañ la ci tek tokki la ca kon nit lan la wara rayante ci adina fokk na joxlawul sax ma diko wax ñepp xam nañ ko mbokk yi fi ñepp mëna def ay rapprochement il faut que nous genn ci fi ñu nek sincèrement adina ngi tukki de lu neew ci dess waaw adina lu neew ci dess te ko xol adina bi ni mu bindo tay di nga xamni adina danaka tukki na ah dañu fokk ni adina bu tukki moy bisu aljuma comme nonu ñukoy waxe asraf ay way subhanallah mbokk yi dedet wax yonent bi dafa laaj deg nañu gorgorlu adina danaka tukina fim nek ni adina presque ah senegal fi buñu jek magi ndar buñu degan nit fatuna dakar dañuy dajé ñom def dog ni amna lu xew ndax at mi ñaari nit fatu nañ ci xol ñaari nit waaw yi dakar buñu degé ni ndar amna ko ben nit bu fa fatu magi dakar dajé ni amna lu xew ligi les gens tombent comme des mouches ñu nek fi nana de tout koy gul mais quand même ana mais gis nga mbok yi ah xam nga dafa am lo xamni gis nga soxlawul sax ma ci commentaire nak wax deug yalla yakar na limi wax xam ngeen ko bu baax baax baax gis ngeen ni mbiri deme yalla yalla may dundu waye dundu gu teunku ci lam beug ci daraja yunus bi alayhi salam barke cheikh tidiane cheikh radiyallahu anhu kon nak bokk yi wax jangi nonu ahmad ibn ata illa dafni nit ki farlu bi ngay farlu ci li nga xamni yalla mo la ko garantir deglul wax ji da danogul ak gattagn lu gi ngay gattagn lu ci li yalla sakku ci yow neena lolou dafa am lu muy wané dafa am lu muy tektalé ngani ko lan lay tektalé muni dalilun day jangalé da fay wané ala intimasil basira ci ni yow su beuti xol dafa fat manam amo gis gisu xol amo basira gis gis Allahu akbar walegi gis gis nit dakoy am ni ni gis dafa am lu koy def ci nit de am lu koy def ci nit de bokku na ci likoy def ci nit jang ngeen ko ci sen lakhdari bi ngeen di ñeuk jang ci fiqhu malik abdurrahman al-lakhdari radiyallahu anhu waxnako lan la waxon wala yahlu lahu an yuakhira at-tawbata wala yaqulu hatta yahdiyani allah fa innahu min alamati ash-shaqa'i wal khidlani wa tamsil basirati aywa kep ku yalla xassa togu jëf nga kallaf amna lol yelatul ci sa digantek sa borom muy nga yeexa tuub waxul nga bayyi tuub de waxul nga gëjë tuub de bis bu ne da nga war di tuub ci yalla bis bu ne lele jamono dem ba xaw nga jaxle ci sa bop nga bayyi ba xaji guddi nga jug xoddeeku ba set sangu sangayal farata genn tarax layu jakarlok borom bi tuddu baté sédé ni ko man maangi ni yow borom bi diw domi diw bes ndiki tay yeesalat na sama ngeebal ci sama digënté ak yow xana xamoo barna mbir yu jafé ci nit bu défé lool rek mu yomb limay wax ni kon bu gatt la li kon la après ngeen wéxal lolou du tiaxan wallahi du tiaxan ndax amna yo xamanteni bi ni likoy téyé ci nit bakkar lay nek mais du nek ay jafé jafé comme niko nit ñi fogg ni dégg dañ ma liggéey dañ ma seuf ma ngi ni mun ma fekk bakare bari rek adigu wa wada'na 'anka yidraka alladhi anqadha dhahrak man li ma alquran la de baxna bokki bari na kuy wax mbiri dafa jafé mbiri jafé wul mo newul ci li neex yalla adigu li gor ga waxon convoi bi juk jëm ci gamu ga mom gamu dekkam damay bañu tuddu turam fi senegal ben auto bokku ci bir cortège bi def ben accident am ben nit bu ci faatu ñu dik wax go gor gi mu ni yalla sañul lolu de nga wax ji gis ga de nga wax ji gis ga yalla sañul lolu effectivement biñu vérifier waji bokul won ci ñu jëm ci gamu gi dafa dugg ci cortège bi ndi wax ko mu ni man yalla sañul lolu da xam bopam koku umpele wul bopam koku do ahmed fall de man ñi ñu ma wax lolu de waye dama koy netteli mbokk yi pour ñu gor gorlu jema yegg fofu c'est en ce sens que je parle fofu lay waxe waxuma pour kenn mu yem kenn de mais pour ñu jema gor gorlu jema yegg fofu ndax mën na né nak mën na né waaw nañ ci yem fofu rek kon nak ahmad ibn ata illa lolu doon wax mbokk yi ahmad ibn ata illa mom ak l'imam al-busairi ay xariti ben bakkan lañu won ño yarando ci misra ci sen kanamu serigne abul abbas al mursi na ngeen xam jaar jaaru ponkal yoyu ñoñu ay tenor lañ ci l'islam ñepp leen wara xam waaw muradi yit ni kon nak mbok yi faqad alimta ya akhi annahu la yanbaghi lil aqil an ya'khudha min al ulum illa ma yantaqilu ma'ahu ila al barzakh duna ma yufariquhu 'inda intiqalihi ila 'alami al akhirati waxna deug muni ndaysan faqad alimta yow de xam nga comme waxna la kay kuñ wax war nga xam faqad alimta kon nak legi xam nga ya akhi yow sama mbok ndaysan ndax al muslim akhul muslim ndaysan julitay mbokam mais man li am legi xawmako de julit santa bañ mbokum julitam waxuma sañoko waye lene nga deg ku wax man diw rek la bañ ba pare sañ ko wax Allahu akbar man dama jaxlé nit billahi lene nga deg nit wax ko te yonent bi alayhi salatu wassalam ki nga xamni lum wax deg la koku demoni al muslimu akhul muslimi julitay mbokam motax gis nga ko mom ndaysan sidi ali haradim limu wax faqad alimta ya akhi wakhul yo sama talibe te ñun matuñ koy talibe han ah det ali haradim ñun ñi matuñ koy talibe dañ koy sonal rek xam nga lu mi mel alaaj day melni yow mi tay ñu xeyon jox la sama cheikhou mala ci kër ga cheikhou cheikhou mar bu ndaw bi ñu jox la ko rek day ki dañu bëgg nga def ci mom xam xam bobu nga xamni moy comptabilité alaaj ñu mi déme su baba sap ah xol non la ñu mel ak ali haradim nak wallahi bu la ci kenn nax kon koku bu mëne wacc banan faqad alimta ya akhi way mbok yi xam nga wallahi lolu xam nga du point de vue sémiologique dafa am lu muy signifier waaw ya sahi wax ni magni sen façon waxin wowo yo sama andando xam nga ni koku jombalewu la daram limu am yene na lako mbamu yene la sax lu ko raw parce que du point de vue sémiologique wax ji lolu lay signifier xana xamo même ponctuation sax day wax dans une phrase lan motax leg leg ngay gis lu melni interrogation lolu wax la point d'interrogation lu muy signifier dañ la laaj point d'exclamation lu muy signifier waji da yemu ci affaire bi xam nga mo jek jek won rek mani allah le majestueux dal di def point d'exclamation kon point d'exclamation bobu lan lay signifier man dama yemu ci magu yalla gi mais suma ne won allah le majestueux def ben point point tout court point point bobu lan lay signifier fofu la yamale sama wax man ponctuation du point de vue sémiologique dafa am ay significatif lolou lañuy wax balaghe rhétorique bokki mag ñi li taxul ñu raw ñu dañu jangon ba dañu reer wëlbeutiku am ay sëriñ ñu yeggale len ci ki nga xamanteni bi ni neewul ci reer di yalla la taxul ñu raw ñu ñom motax gis nga ko sidi ali ni faqad alimta ya akhi yow de xam nga yow sama mbokk mi le wajile annahu ah li mbir tay mbir manam li leer ba leer li olof di wax li leer ba leer wala bok li am ba dess waaw annahu lo lay signifier damiru sha'n la li am ba dess li ken dul wérante kon nak la yam baghi kon yelul jadul normalul lil aqil ci ko am xel an yakhudha muy wut mba muy jël mba muy tey mel ulumi ci xam xam illa ma yantaqilu ma'ahu lul lo xam dana tuxu and ak mom ilal barzakh jëm dans le monde intermédiaire moy barzakh xam nga da ngay genn adina jaar bammel jam ci barzakh ndax fofu dañ fay xaranté ndax agaguñ fañ jëm di al-akhirah ha ñaari monde la xam nga bal tousiruna al-hayata ad-dunya moy adina bi ñu nek monde sensible bi ñu nek moy adina batu wolof la moy ad-dunya dañ ko lissimal dunya limi firi moy lu jégué jéx parce que sa yu nek fan bo dundu ya nga gëna jégué sa dik motax lolu moy ad-dunya al-akhirah moy kër gu mujju ga kon amna bu dox ci sen digënté bi dox ci sen digënté lañ tuddé le monde intermédiaire mom moy al-barzakh kon xam xam bi yell ci nit diko gëstu diko sonné diko wut jeexal ci ay guddem jeexal ci ay beccagam jënde ko ay nelewam jënde ko alalam neena xam xam bobu moy bi nga xamni da ngay tuxu and ak mom jëm barzakh mbokk yi lu ngeen mën ci gëstu walé ci walu yalla def leen ko ci lakku wu ngeen ko mëna jaaré def leen ko bu ngeen ko defulé dana saf xorom ëlëk li cheikh li serigne cheikh tidiane sidi wax radiyallahu anhu muni man dana may jaaxal lol ëlëk yowmal qiyam nit dajé ak yalla mu dila lak arab mba nga dajé yonent bi mo lay lak arab nga nek fi ko tont ci wolof dem len jangé arab lak la comme yenen lak yi waxi tiaxan la l'arab c'est une langue liturgique c'est la langue du coran c'est la langue de la révélation l'arab c'est une langue bo xamanteni bi dafa am ben sacralité bu ci ne bu outé ak yenen lak yi lo tax yalla djel alquran ji out ben assez bu tol ni lak arab dugal ko ci parce que dafa gëna djégé xol du tiaxan waye l'arab bon c'est une langue comme toutes les langues ça c'est faux c'est pas vrai lolou wérul yalla subhanahu wa ta'ala du djoum mbok yi dedet na ngeen ma bal ci waxine bi de dafa am wax yo xamni nit ñi dañ koy wax diko véhiculer té dara wérul ci wa fekk dafa am yuñ bëgg jàngalé rek waaw ñey gorgol nañ ba indi sen francophonie parce que xam nañ ni sen lak yu amul ben jëriñ nit ñi fimné tam dañ ko démystifier ndax kenn waxatuko légui yeen arab yi ngeen tok di xolé ni rek bayi nak wax deug yalla mag ni liñ mënon def nañ ko bind nañ ci arab bayi fi te ay wolof lañ mënon nañu bind ci wolof mi ci arab lañ bind ali haradim mi ajam la du arab de ajam la du arab ta xol xéeti arab yi muy lakk. Yow Ahmad Fall ngay tiim téere bi di ree rek di yéemu te jéemoo waay da nga jéem yow tam nag nga jéemoo mën a wax arab da nga yaakaar ne biir bàmmeel boo fa duggee bu ñu ne man rabu ko kan moo doon sa borom da nga naan yàlla moo doon sama borom kon day neex di foofu arab ngay lakk de léeg nga dégg ñu taxaw nag weddi ko ba dëbb ci suuf yonent bi de ba muy wax moom ba maati arab la indi te précisé wu fa ndax da ngay dana la may nga wax ci beneen làkk wala déet baax na allahu rabbi ngay wax loolu nit da koo war a xam dafay mel ni julli xam nga booy julli bismillahi arrahmani arrahim au nom d'allah le très miséricordieux le tout miséricordieux xam nga mooy bismillahi arrahmani arrahim waaw lan moo tax bi nga kàbbaree mënoo ko wax ci français boo ko waxee ci france julli gi dina baax pourtant c'est le même sens lu tax julli gi du baax parce que waxoo ko ci arab parce que noonu la ko yoon daan defee moo tax xam nga dooli allahu akbar in the name of allah the most merciful the most kind xam nga loolu anglais la wér na baax na du tax mu baax mbokk yi dañ jàngi arab ah waaw nañ jàngi arab mënul ñàkk waaw sama bopp laa ci njëkki nag ñoo gën a nulaar ñëpp waaw mais nag jàngalekat moo sañ tëtte yi dafa mu wax rek kon nag nee na mbokk yi li yell ci nit ci ku am xel mooy mu wut xam-xam boo xam ni suy dem ca barzax dina yóbbaale xam-xam boobu waaye waxuma xam-xam bi nga xam ne day tàqalikoog moom bu jëmee ca àllaaxira loolu du xam-xam loo xam ne fi nga koy bàyyi xam-xam boo xam ne fi nga koy bàyyi ban njariñ la am ah fii fii ci kaw suuf ak sa dund ni mu gàttee nga jëm ci dund goo xamante ni bii ni allahu akbar c' est l' infini total dund gu dul jeex la nga jëm fa te yóbbaale woo benn bagage nga jëm fa te yóbbaale woo benn jumtukaay loolu mbaa dal na am xel waaj yi aba baax na kon nag nee na mbokk yi fa idan taq nee na kon nag faqad alimta ya axi yow sama mbokk xam nga annahu li mbir tey mbir kon de laa yam bëgi yellul jaaduwul lil aaqili ci ko am xel jaaduwul yellul ci moom an yaaxuda muy téye muy jàpp min al ulumi ci xam-xam illa ma yantaqilu maahu lu dul xam-xam boo xam ne dana tuxu ànd ak moom ilal barzax barzax boo ko déggee mooy boo jugee ci àddina jëm àllaaxira te yéegugoo ko fa ñuy xaarante may barzax may barzax fa ñuy xaarante ah bañ a yàgg bañ a yàgg waaye kat Bachir li ci garaaw fi mu ne day yàgg gi da nga ko delloo ci sunu xel nun nit waaye da ngay gis ku yàlla fëgg ci bàmmeel mu ne yël bët jóg borom bi ni ko ñaata fan nga fi def mu ni ko moo ak yor-yor rek laa fi def ak yor-yor aw waaw waaw waaw ka annahum yowma yarawnaha lam yelbasu illa saatan aw illa ashiyatan aw duhaha waaw lëg yowmal qiyam borom bi tabaraka wa taala leen asrafil bu walee bafta nga ba nit ñi dekki muy assaa mooy yowma yarawnaha mooy bu ñu gisee saa haa googu bamir ci saa la dellu moo tax ñu jigéenal ko lam yelbasu yaani ka an lam yelbasu dafa mel ni saxuñu woon ca biir bàmmeel illa saatan lu dul benn waxtu am illa ashiya lu dul ak ngont aw duhaha wala yor-yor xam nga lu ko waral parce que da ngaa nekkoon ci bànneex moo tax waaye gis nga boo nekkee ci lu dul ay waaye natt ko ci génn guddi goo xam ne da nga koo fanaan ci naqar de mel ni guddi jën junniy guddi bu dee ci bàmmeel day gën a garaaw parce que fii yaa ngi gis nit ñi fee ngay yuuxu te kenn du la dégg la Serigne Cheikh Tidiane si doon nekk benn maamam boo xam ne ndeysaan day jékki-jékki rek dagg gañ-gañ bi tàmbalee jooy mu ni ko waa maam looy jooy mu ni ko damaa dégg ni boo duggee ci biir bàmmeel yàlla day yebal ñaari malaayka yoo xam ni dañu yor mbol de yoo xam ni dégg nga li yàlla bind ci nit ak jinne buñ ko yëkkatee duñ ko attan bu ko defee buñ la laajee boo ko xamul buñ la ko dóoree da ngay dugg ci juróom-ñaari suuf nee na ñu lu xar ci la Serigne Cheikh nee na kon mu gën a métti waay te fokk moom dafa am usloub bu muy jàngale bu leen yaakaar ne Serigne Cheikh dafa woyafal wax ji c' est ce qui est malheureux ci ñuy déglu danu amatul niveau wax dafa am lu ñu tuddee style attention style dafa am moom style bi muy utiliser foofu mooy loolu la ñuy tuddee usloub jaaxis yi jaaxis benn waay la boo xam ne même bu la daan wax dëgg da lay reetaanloo ba sa xolt jéeku mu sokkoo wax muy dugg uslub boobu la utiliser foofu mais bu leen yaakaar loolu amul de loolu lu am la yonente ko wax moo tax waaye Serigne Cheikh xoolal conclusion bi mu ko ci tegal et c' est très important mune ko wa mais jarul joy nak yaangi dundu dewo godi tu vois lolou moy meun nga fe wajale lo xamni bo duggé ci bammel lolou do xam sax ndax amnam den a yan nañ ko yalla defal lu mud di ñaan la mbokk yi nañu jital ci bammel han nañu jital ci bammel leg leg nga teju ci sa neek jang la ilaha illallah 70000 ni yalla dimbali ma rek jitalal mako ci sama bammel wala bok yalla am ma lebal la fidaawu sa bop fi ken talatul fidaawul ken bañ nako bu gis nga legi buñu demé ci seug yi nit ñi di def ci naaj bi dafa tang gaay nañu gattal nak ah way tax way bi yagna bu pa tay imam bi mom deug deug mom ay affaire am mom dafa ñu guddu ay ñaan tu vois man dal vraiment man jaxlena ci ko xamni ben instant bobu nga ko dessel manuloko may ben waxtu ba ñaari waxtu yow ci sa dundu yow tak moone lolou nga koy may mayo ko de sa bop nga koy defal ndax waka ma ta dinu tudanu ni nga leble lañ lay fayé bokku yi nañu bayiwat xel ci point yoyu parce que c'est très essentiel te lima len di wax ni dafa nek lo xamni ñun ñep ñi ngi confronté ak mom bis bu nek bu ñuy julle nit sax da ngay deg xol bu sédé yi tambalé yag lu ñuy wax non nañ ko yob ba ñew buñ ko yob ba ñew buñ liggé ci kër gi mo tali waxtaan ni dedet yeneen waxul lol de fadhkuru mahasin mawtakum la wax tuddu len wax len na ngeen mentionner ya nga xamni yu rafet la ci seen way dem te ngeen xam ko wax len ko lolou diklel dañ ko wara def bu ko defé nak boko tambalé def rek nga gis am ño xam dañ nan ah way taxaway bi dafa yag nak mais bu taxaway bi yagge ku munta xaar mu dem parce que salatul janaza ci sharia mais fardu kifaya la bu ko ñen ñi taxawé mais wacc nañ ci dess bo deggé wacc nañ ci dess moy ñi febar mba ñi am ngant ku febarul amo ngant nga rombu am neew ñukoy julle te bokko ci julle ga bayyi nga fardu kifaya bakar la mbok yi lol na leer de lele nga deg ñu na la fardu kifaya rek woyofal ko bam woyof jeppi wuñ ko dara nga xey ñu yegal la ben enterrement wala ben lever du corps nga ni non ah man dal vraiment tay sama yaram neexul duma ci dem dedet sa farata la dang ci wara dem wa legui bu ñepp defé non kenn demul numuy démé bakkar bi su boba aduna yépp koy bok tax mbokk yi nañu bayyi xel ci lool dé woyofal nañ ko torop té woyoful aha kon nak néna tabarakallah xam xam dal moy lo xamanteni bi ni da ngay tuxu and ak mom ci barzak duna ma yufariquhu wa walis la nga xamni dana takaliko ak mom inda intiqalihi jamono bamuy tuxu ila alamil akhirah ci aduna bobu nga xamni modi al-akhirah nit xam xam bo xamni bo jeme al-akhirah da ngay takaliko ak mom do and ak mom xam xam bobu amul njariñ wala bu amé njariñ njariñam bari wul amna xam xam bu ko upp njariñ demal nga sonné bobu mbok yi kon lo rek la bëgg wax kon nak muni walaysa al-muntaqilu ma'ahu illa 'ilman faqat al-'ilmu billahi 'azza wa jall wal 'ilmu bi mawatin al-akhir haythu la yunkiru tajalliyat al-waqi'a na'am muni gis nga xam xam bi nga xamanteni bi ni mom ngoy tuxu tuxu boko degge parce que aduna ken dekk fi motax escale lañ fi def rek mag ma loolu la waxon neena aduna ni mu mel dafa melni waju dox rek ba naaj bi tang mu xaaral ma tok ci tatu garab gi xerlu ba ker gi seddi ma jog dem bir bu gatt bi mi tok ci tatu garab gi neena aduna ngogu way nga degg waji don ko wax tariqi tawilun wa zadi qalilun wa himli thaqilun fa kayfa ihtiyali ara udma dhanbi fayashtaddu karbi walakin rabbi azim an-nawali nga deg bob ponkal mu talni al-hajjul aziz dan ko way di xu ci kaw di saliru di danu nit nga gis ñu nan senegal man vraiment man dal deug man xoma nit ñi kañ lañuy jukki ci sen manam ciagan gi rek dafa jiggi dayo ciagan gi parce que alaye bu yuxom yoy du pour mom de il faut que mbiri na leer ci bop nit ñi ñoñu wessu nañ fofu di dem nekkuñu ci yoyu yu xom yoyu pour ahmed fall mi nga xamni sagan ba yalla waratuko sagan ba yonentu waruko waxam waruko adina waruko dara waruko wali yu yalla wo xamni mom leer nako ni ñaani jaam ñi ci mom lay jaare pour mëna yegg yalla nanguko mom mu gis ni fim nekk ni ben ñaan bu yalla nangu jaaratul ci loxom parce que nit ñi seenu sagan dem na ba yegg fofu day am su boba mom pour mu yeexalu nit ñi seen xol yi meuna am touti connexion ci yalla ndax buñu ñaané sax mu meuna nangu moy waral mu yuxu yé seen ay sensibilité yuxu yoyu lool la won lool dafa am ci tasawuf ñi xoot ci tasawuf xam nañ limay wax mais bo xamul li xew nak da nga yakar ni ma ndaysan men mag la rek di woy di joy te deewul non de bokuy du lolou de lu ci ne dafa am lu muy firi boko xamul rek bal nonu ak kay bay xam nga man dana koy firi ci ra'at qulub al ida am ba'u bi'athatihi kanab'at ajfalat ghuflan min al ghanami waaw waaw dana ci ñewat inshallah dana ko wutal jotay mom itam burdu bi il faut ñu firi ko waaw programme la bo xamni inshallah ñi ngi ci dinañ ko tambali buñ ko tambalé rek dinañ ko yeglé ñepp tambali ko top ñu xol ko bu baax baax baax insha allah taala kon nak bokk yi néna xam xam dal walaysal muntaqilu ma'ahu deet xam xam bi nga xamni di nga tuxu di and ak mom illa ilmani ludul ñaari xam xam faqat kesse du ñatt ñaar rek la bi ci ñëk moy al ilmu billah xam xam bo xamni dang koy donné ci yalla diko jëlé ci yalla azza borom bi nga xamni jafé na pour ñu yegg ci mom wa jalla borom bi nga xamni magna ba ëpp xel yalla xel mënu ko xalat motax mom mo lay xamal bopam xel ni xalat yalla mënul nek de parce que xam nga lutax xel yalla ko bind motax xel mënul xalat yalla dedet motax yaronte bi alayhi salam tel ñoo dimbali dal biñu wax tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku de len xalat ci li yalla bind ak ci kemanam yi te bu len xalat ci yalla ndax bu ngeen ko defé rek alku wa ta deggo ci cheikh al khalifa lim wax فليس العقل يدرك ما وراء طور الحجاله وكان يهواه قال ميم بو فكي بغنا خلات لي نيك سي غيناو خلام موم بوكو ميم بوكو بغي تاخول مونا نيك لي نيك سي غيناو خيل ام خيل مونا كو خلات ديدت يالا نتي غيناو خيل موتا خيل مونا كو خلات ديدت باي لين سي خيل نك لولو ديغا دي موتا موني كون نك خام خام بيغا خامي ديغا توكو اندك موم بيتي نيك موي العلم بالله xam bi ngay donné ci yalla subhanahu wa ta'ala bi ngay donné ci yalla jaa azza wa jal waye nak wal ilmu ak xam xam bi nga xamni bima waqinil akhirah dafa aju ci lolu nga xamni moy gokh gokhani al akhirah ya waw al akhirah da am ay gokh gokhan sawara ci gokh gokhan yi la bok taxaway bu euleuk ci gokh gokhan yi la bok raj raj lo bu metti ba ci gokh gokhan yi la bok lolu ñuy wax al mizan balance bi yalla pesse jeuf yi ci gokh gokhan bammel sax ci gokh gokhan yi la bok regret gi yalla di sante malaika yi pour ñu regret ko nit ñi dem jëlé len par force dajalé len ci kanamam lolu ci mawatinul akhirah la bok al janna ci mawatinul akhirah la bok bir al janna daf ci am ay dekk way yo xamni yu yep nit diko wara topato parce que dang koy yobale ndax lolu amul fi fe la am wa amul fi fe la am daray al janna amul fi nak mo wax lako lu am fi nga deg ni amna al janna aw tour lañ bok kep ele nga deg ndaysan ben way ndaysan na xawa ki jabar ji ba yag nan ko sama ourul ayni bi waw tour tour wi lañ bokale ourul ayni comme ki ourul ayni la tuddu ki tour kep ben hurul ayn yonti yalla muhammad neena buñu muri won asaman mu xol xol suuf rek xol xol la wax de neena nit ñepp lap ndax leer te wax na deug te xolal bo binde batu lu yalla wax ci alquran wa hurun ayn ba tu hurun ayn boko binde nga wagniko parce que ñun yalla daf ñu wax ci alquran nak rumz ilmu rumuz dafa am hurun ayn boko binde 352 la wa hurun ayn 352 comme 342 wa 350 côté yoy dal la fana 350 la wa hurun ayn wa lolu la lolu la bo binde bi nuri muhammad ñata la bi nuri muhammad wa mom la 350 ben bi la okay wa kon nak neena xam xam bi nga xamanteni bi ni mom ngoy tuxu and ak mom ñaari xam xam la bi ci ñeek moy al ilmu billahi azza wa jall xam xam bi nga xamni ci yalla la ko nit di xame da ngay tuxu and ak mom koku nit du de diko fatte dedet da ngay and ak mom benen bi ci dess moy al ilmu bima watinil akhirah xam xam bo xamanteni bi ni dang koy jelle dang koy xam ci gokh gokhani al akhirah haythu la yunkirat tajalliyati fo xamni ken du fa weddi ken du fa dingat lolou nga xamni moy tajalliyat moy feñu way yi nga xamni yalla dina ko feñ ci nitam ñi feñu way yi nak soko dege xam nga yalla day def ay manifestation lolou lañ tuddé manifestation divine son tara lele mu feñ bu feñé fek xam xam la lele mu feñ bu feñé fek yermandi la lele mu feñ fek amna lu gagon ci yow mu gaganti ko ci yow lele mu feñ fek maqama la bu mu lay jox lolou lañuy wax at tejel gis nga nak tejel yaat yoy yamul fi ci adina de ndax dafa am tejel yo xamni adina atunuko di ngeen ko dégg ca al jami' li durul ulum al fayd min bahar al qutb al maktum sir mohammed al mushri mi ngi koy netti ci maqama cheikhna ahmed tidiani bobu nga xamni modi maqamul katmiyati muni maqama bobu te jelli yi nga xamanteni bi mom mo ci nek dañ ko muñu dama ci joxe misal rek muy te jelli yat yi nga xamni yalla dina ko defal yonenti yi ci bir al janna nga xamni amul fi adina atunuko neena 600 000 te jelli yi yi yalla di defal ci tarfatu ayn bu ne manam xefa xep bu ne yalla dana feñ 600 000 fois ci yonenti 600 000 fois yo xamni li li xam xam lay don li leer lay don yi yeketiku ci yalla lay nek 600 000 fois ci gendiku bu ne gendiku moy xefa xep clin d'œil bu ne neena lu tollu nonu mom la borom maqam bobu nga xamni modi maqamul katmiyé di yalla subhanahu wa ta'ala lu toll non la koy defal comme te jelli yi nga xamanteni bi ni mom la yalla di defal yonenti mais est ce que te jelli yi ñoy bok su boba dedet duñu bok de yudahi la wax batu daha da mu fi ci aram bok yi yu nuro nuro taxul mu bok diw ak diw dañu nuro da tax ñom ñaan ñu nek dañ buñ ci agge dina ko leral buñ ci agge kon nak neena fiha ca lolou nga xamni moy tajalli haythu la yunkir tajalli yati fi al waqi'a fiha fo xamanteni bi ni tajalli ya nga xam dana forot yow ci sa bok doko lam lamé da ngay xamni li le deng wala yaqulu lil haqq idha tajalla lahu to su boba itam borom bi nga xamni moy deug bu deme ba fenc yow su boba doko wax niko na'udhu billahi mink xam nga lele dafa am ño xamni ag nañ ci weddi tasawuf ba amna lo xamni sax bu fek nekay tajalli ci ñom dañ koy jappé shaytané aha na'udhu billah degul amna ño xamni bu len di waxtan ni ki tasawuf ni dañuy melni yow shirk ngay wax nga gis ñu ci a'udhu billahi minash shaytanir rajim melni yow li ngay wax ni kufru la muni gis nga tajalli yoyu nga xamni xam xam la yo xamni nit dina ko amé fi ci adina andak mom ci bammel yu baleku ba andak mom ci aljanna neena lepp lo xamni yu cey rot la su boba bu roté ci yow ta bayiko ci yalla yow doko wax niko na'udhu billahi mink mangi muslu ci yalla ci yow ndax da ngay xam li wacc ci yow lan la boko xamul moy waral ngay wax na'udhu billahi mink waye kiko xam du wax lool wa motax neena kon nak fayam baghi dana yel dana jadu laka dila ñel ya akhi yow sama mbokk lan mo yel ci yow muni al kashfu an hadhayni al ilmayni nga fexé ba gor gorlu ba deñ kumpa kashfu fi non nga koy firé manam ba deñ kumpa an hadhayni al ilmayni ci ñaari xam xam yi te ñaari xam xam yi moy al ilmu billahi azza wa jalla wal ilmu allati wal ilmu allati yata'allaq bi mawatin al akhirah haythu la yumkin at tajalliyat fiha al tajalliyat al waqi'a fiha ñaari xam xam yoyu xamé ci yalla ak xam xam bi nga xamanteni bi ni mo aju ci goxu xani al akhirah te ben bu ci nek di tajalliya bo xam yalla koy feñ di manifestation bo xam dina ko feñ ci xolub jamam xam xam yoyu la la wax ni la mom la nit wara sonné mais xam xam yoyu mbokk yi est ce que réellement nit day tup ni rek am ko ni comme ça par hasard dedet dafa am fess lay jaralé bu ñu ko jaralé nak su boba nga nek ci yoon wax ah yoyu du ñak nga dajé ak mom waaw du ñak nga dajé ak mom mag ñi amna fuñu daan jaralé nit bo démé ci miftahu sa'd al abdi cheikh abubakar bansa mi ngi koy wax joxe na fa ay lim yo xamanteni bi ni waxna ko neena lim yoyu kep ku ko saxal fanna 40 jours da nga am zawadul hijab mi ngi fa dañ ko bind noir sur blanc hijab yep li dox ci digante yalla 12000 kira yi day dandu waye nak bon xamna li ci tane dal mo bo amé serigne moy gëna moy tane wa bo amé serigne wa moy tane xam nga lutax mën nga baña am serigne nga def ko kira yi dandu mais li problème moy li nga gis doko xam te boko xamul dang koy weddi weddi gi moy waral ngan ko na'udhu billahi min ni ngi muslu ci yalla ci yow da ngeen fokk ni ñi di wette sawu dañ dul jaamu yalla ay jaamu katu yalla dañuy julli guddi dañuy def lepp mais li problème li gis lañ xamul lu moy problème bi li ñi gis lañ xamul moy waral nak ciowli di bari waye li nga gis boko xamé ciowli du bari de dedet mom kay da ngay fa fété wo nopi ndax la nga gisugul lay tax may ko xamni lam reere dem sax faté nako bëgg wedd chama del tidiani shirif ha ko xamni la nga reere dem faté nga ko bëgg wedd sidi ali harrazin ko xamni talta samp kër ndax liggéey yu diiné ñoo ñu nit ñi ñaan nañ leen amel mais pas di nga wax dëgg yalla xolal li mala wax rek ko xamni danaka amul soxna amul doom talu samp kër ndax liggéey yu diiné yakarna ñu ñaan la leen nit ñi amel motax ben way mus na ko wax mu ni man mag ñi dañ ma jaaxal han ñu ko amu ñew seen bindi rafetul won bayyi bi seen bindi dafa ñaaw koy bindi jargoñ sa ben djay bi mu ko déggé waji dik diko wax mu ne ko xam nga tax sen bi ni rafetul mu ne ko dédé mu ne ko parce que amuñu won jot min mu rafet am jot la te mag ni dañoo ñakoon jot daawuñu bind ci ay keuyit ci xolul nit ñi lañ daan bind ta wallahi wax nañ deug mag ni ci xolul nit ñi lañ daan bind lool moy wax ji kon nak neena fayam bari dana jaadu dana yel laka dila ñel ya akhi ya sama mbok al kashf nga wunni ki ray ga maana nga dañ kumpa an hadhayn al ilmayn ci ñaari xam xam yi fi hadhihi dar ci gile keur muy adina bi fi nga koy dañe kumpa fi nga koy fexé xam lutax li tajniya ngir nga wit ngir nga am samarati zalika meññenti xam xam yoyu nga am ko fi tilka deri ci keur gele dila xaar di al akhirah fi ngay wuté xam yalla fi ngay wuté xam lolou ñu tuddé mawatinul akhirah wat tajalliyat al alwaqi'a fiha nga xam ko ba nopi suko défé fi ci adina nga mën ko yobalé féré ci kër ga di al akhirah motax muni wala tahmilu du gaddu nak min ulumi hadhihi ddar ci xam xam yi nga xamanteni bi ni mom mo aju ci kër gi di adina du ko gaddu illa ma lul la nga xamni tamassu dana lal al hajatu aju ilayhi ci mom fi tariqi sayf sayrika ci sayonu sayru sayru nak boko degge moy dox bi ngay dox ila lahi jëm ci yalla azza wa jalla bur yalla mi nga xamni jafena ta magna ala mustalahi ahli allah ta'ala ci lolu nga xamanteni bi ni mom moy waxinu ñoñ yalla ci cadre bobu xam nga ñoñ yalla ñom baat bu nek dafa am nuñ koy waxe lolu tubab di wax jargon mustalahi ahli allah ñom tay so deme ci ñom baatu sayr dafa am lu muy firi xam nga yow sayru limi firi ci yow moy dox budé nak ñoñ yalla dox bi est ce que saytank moy dox dedet wa sayruna bil qalbi la bil badan budé ci ñoon yalla dox bi limi firi moy sa xol moy dox jëm ci yalla waye du saw yaram moy dox jëm ci yalla motax bari na koy wax sayru sayru sayru boko laaje sayru so xam ko fan ngay tambalé moy wax ji et pourtant bo démé borom tasfiyatu suluk ila malikil muluk ahmad fall al alawi andi nako parce que cheikh ahmad boyna ji mi dekkone fi ci woro soge ñang ndaysan yalla nañ ko yalla fayal wali yalla bu mag bobu koko da dan gis yaronte bi dan wala nabi sallallahu alayhi wasallam ci gaay cheikh tidiane sherif la bok radiyallahu anhu ku yeme la won cheikh ahmad boyna ji abdul aziz amna ben jamono gamuk tiawon muni bu mu bañul won ñu ni ma yak sama gamuk bay gi ren duma gamo tiawon damay dem ci boyna ji falay gamo ndax yonte yalla muhammad ren falay gamu je pay dawuñ parparlo de ñun ñi ñoy parparlo te parparlo bi liñu ko yobbe moy dañu xamul li xew ku xam li xew du parparlo parce que da fay xamni yalla du jël leppam def ko fen rek tok di xol dedet lool yalla du ko def dedet naka jek musuko def waaw yoonent bi sallallahu alayhi wasallam limi bax bax bax bax bax bax bax lele nga gis am lu yalla jaglel sayyidna umar lo xamni bu sa xel gatte da nga nan wa mais yoonent bi fi gën lu tax yalla mayu ko lool ngir yalla yoonent bi ñi wax nañi xam li ñi wax budek may may yep yalla may nako yoonent bi dañi jaawale maziya ak afdaliya bokul amna lo xamni faveur la rek mais tekki wul ni am gi ngi ko am da tax nga gën kiko amul Sayyidna Umar du yoon wu mu jaar bu fa jaaran ba jall shaytané nenañ dana tok ñeen fukki guddi amna riwaya bu andi lool amna ñu rek shaytané du fa jaar lool rek lañ wax amna ñu wax lool ni yaronte bi alayhi salam moko wax te wirna yaronte bi ndax amona lool mom mi dañ julli iblis digg digg ko gaglo xolal lool Abu Huzayfa ibn al-Yamani yaronte bi jangal ko won sirul munafiqin ba sayyidna umar ibn al-khattab dana ñew dalal loxoy niko xol ma sama dënd bi ndax amna nifaq ci sama xol wala deet radiyallahu anhu setal lolou lolou ku woyul sa bop man dafa gna def lol man dina dajek abu hudayfa nan ko xol ma sama dënd bi ay dafa wor mom kay amal yakar rek sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu dana ni ubbi loxoy dik ci hudayfa sayyidna hudayfa ibn al-yamani niko dama bëgg ko xol ma sama xol ndax nifaq amna ci wala deet mu ne ko zarra lu tolni atom ci sa xol amul ci nifaq ci sa xol allahu akbar motax mbok yi ñoñoy gaña ku yeb rek jema labali wutali len ay wa lolu moy wax bi de deng mu ne nak kon nak walaysa tariqul kashf an hadhayn al ilmayn illa bil khalwati war riyadati wal mujahadati wal jazb al ilahi mu ne walaysa tariqul kashf xam nga dama ni la sidna ali neena ñaari xam xam yi ci adina mom la nit wara sonné pour dañ ko kumpa mun la dañ kumpa gogou nak nga xamni mom la la wax ni la mom nga wara def ci ñaari xam xam yoyu dafa am no koy amé légui nak mu tek na ci yoon wi xam nga tamit liñ nan étude de faisabilité ak méthode de faisabilité xam nga mom def na étude bi étudier nako wax na lako ba paré légui nak mu dess méthode bi nan lañ koy défé kayfiyatu isti'mal mu ni la gis nga nak lolu dafa am nuñ koy défé dafa am luma la ci tuddal rek motax mu ni walaysa tariqul kashf det yone wa nga xamanteni bi ni mom ngay dañé kumpa an hadhayni al-ilmayn ci ñaari xam xam yoy illa bil khalwa ndere ci lolu nga xamni modi al khalwa khalwa rabbani khalwa dafa am ay charte dafa am nes koy defé bari na ko nan damay dugg khalwa xamul sax luy khalwa wallahi xamuko waye bu ko xamé cheikh omar radiyallahu anhu mom cheikh omar bu nga demé ci rimah bi indi na fa lu bare bare bare bare fofu nak cheikh omar moko andi mais nak borom jawahir andi wuko dé borom jawahir andi wul charte khalwa andi wul nes defé khalwa mais cheikh omar radiyallahu anhu dako dabatal ci rimah bi daldi di khalwa ni ak ni ak ni lañ koy defé andi ay khalwa yo xamanteni biñu def ko ni cheikh na ahmed tidiane radiyallahu anhu danako def ci tariqa tidiane donte amna ño xamni ñi ngi koy wéddi ni cheikh omar khalwa yi mu andi ci rimah bokul ci tidiane dañu joom ci la bok parce que fañu tektalo lolou tektal lañu tektalo moy min ghayri khalwatin wala i'tizali subhan rabbi da'im al kamal lol awrad lazimay la buñu jaawale mbok yi la cheikh don joté ci yonent bi muniko dang koy jot min ghayri khalwa te do tuju khalwa wala i'tizal do beru nit ñi lolou awrat lazimay la werdu subangon wadifa subangon hadratul jumala bokut ak yenen yi ñuy wax ñun bokul ndax du lol rek la yonent jox cheikh tidiane nak fokk nit ñi xam lolou amna yenen yu mu ko jox wax deug yalla du deug lolou motax muni walaysa tariqul kashf det yon wa ngay jaar ba meuna dañ kumpa an hadhayn al ilmayn ci ñaari xam xam yi illa bil khalwa ndere lolou nga xamni modi wet witaliko yalla dafa am nes koy defé nak mais yonnati bi alayhi assalam la ta yalla di wax ak mom fum jaar da lan tok ci bir nit ñi yalla ñew wax ak mom yalla bi mi wax ak yonnati bi ci bir nit ñi la ko fekk mbokk yi da ko fekk mu wedde dan ko witaliko dan julli ñaar rakka yonnati yalla ibrahim yo ci bir gharu hira ñaar rakka yo kan mako jangalon waraqat ibn nawfal waraqat ibn nawfal fan la ko jange ci linjil ak tawrat motax bu dan wet mom yonnati bi alayhi assalam dana def ci gharu hira weraki fan bayyi keureum di wetali ko yalla wa kana bad'an cheikh alhaj malik min ko wax ci khilaf dhab ala hubbi alkhala'i ila an jaa gis nga ila an jaa fi alghar ruh alquds ruh alquds lam yanam wallahi waxna deug nit sa xol pour mu yewu ci yalla nga baña nelawati faw nga nango wet wetali ko yalla ta xam nes koy defé nga defé ko ni nak waye nak dima ci jaxal de sidaj malik bo deme ci faket tula bila idkhadu khalwatin khumalan bila dukhulu khalwatin bila min mujibat alhayn wal ikhlali ene dug khalwatu dugoluñ la ca neena da nay faral di waral gawa de wal ikhlali ak ñak gu metti me nak wax bobu bu ko ken deg yakar ni cheikh alhaji malik def lay dissuader ci lolu de def la soñu ci nga dem xamine nes koy defé bokuy nañuy estimer mbiri à leur juste valeur nañuy estimer les choses à leur juste valeur nañuy estimer les choses à leur juste valeur bu ko defé nak kon nak néna walaysa tariqul kashf det yon wa nga wara jaar ba meuna wuñi ba meuna dañ kumpa an hadha al ilmayn ci ñaar xam xami illa bil khalwa ndere ci khalwa war riyada ak lolu nga xamni moy riyada ruhiyya dafa am ñu di khalwa rabbaniyya am ñu di riyada ruhiyya nit da ngay tagat suru suru nak ni ngui koy tagati da ngay dem ci muqaddam bo xamni xamna nes di tagati ruh ngay ni ko dama bëgg nga tagatal ma sama ruhu nit du tagati yaramam ba sportif meuna daw ay heure te du ko yek ta bu paré du xëm du def dara dafa tagatu ci lolu def ay entraînement ba mën ko non nga wara tagati sa ruhu ba mu attan ci jaamu yalla lo xamni koko wax mu weddiko lolu moy riyadu ruhiyya neena nak kon xam xam yoyu pour nit mën ko am faaw nga nango teju ay xalwa waye pour nit mën ko am faw nga nango def ay riyada ruhiyya waye wal mujahada ak lolou nga xamanteni bi ni moy manam gaday sa bakkan jihadun nafs moy al mujahada fexé ba sa bakkan bu bëggé nga ne ko man bëgguma li li la bëgg manam fexé ba yilif sa bakkan ak jafé mbokk yi lolo jafé ñep bakkan bi moy problème bi nga bakkan bi nak yim bëgg dafa neex nak ah c'est correct nelaw xolal nelaw nim nexe nelaw ciep xol ko rek tok waxtan xexelo fatte problème yi ah nonu pour yow lol nex na ni bo ci joge nga xam li nga ci fatte won yeb ñewat fek amna mais c'est vrai bakkan lim bëgg dafa neex bakkan du bëgg lu naqari de motax nga dégg yonen wax ci hadith ba huffatil jannatu bil makari fofu al janna ndaysan ñu firé ko huffat daño pek mana daño ëmbé al jannatu al janna det aljana moy lan aljana lu fi ba aljana ba arab la l'olof la emprunté chez les arabes daf ko emprunté parce que amul bat bi bo démé ci dans l'histoire des langues il y a ce qu'on appelle emprunt lak woné dafa am lu mu ab ci wenen lak aljana c'est pas un mot wolof c'est un mot arabe aljana lan lay firi tol tol jardin ah légui yonent bi kon daf ni xufat wërele nañu pek nañu aljannatu tol bi quoi bil makari ci naqari ci bakan subhanallah ci yent waxu lol de janna c'est la perfection meut ci yalla nit munu ko am loolu dafa gaday banexi bakanam te banexi bakan yi ben neexu ci xol loolu mo war loolu moy al makari yi nga xamni xol do ko sip bëgg ko nga fexé bu bëgg lo ko am na ñoo xamni nak loolu yombu ne len do deg ndaysan cheikh al hajj mansour radiyallahu anhu ci tagam yim doon tag cheikh al hajj mali ci dal yam bu rafet rudtan nufusa li dinillahi tarbiyatan iblis mabtasamat minhu al makayid muniko rudta tagat nga xam nga daf la wax ar riyaba muniko yow sidi hajj mali rudta tagat nga an nufusa bakani bakkan dañ koy tagat li dinillahi nga teunk len ci dine ji nga tagat len ci tarbiyatan nga jaara len ci yoon wo xamanteni bi ni da nga len yar waana tarbiya wa hala kawnik anta murabbi an-nafs yaani yar bakkan yi tarbiyatan muni iblis mabtasamat minhu al-makayib iblis ay pexem musuko re iblis ay pexem musuko muñ manam amul benn pexé bo xamanteni bi ni jëm nako mu soti ci saw ñoñ ba tax mu re amul ce de nga wax bi fofu lol la ko wax am ñu wëlbeutiku ni ko wayo alhaj mansour kan mo la tagat ci walu yalla mun ya deet dama koy bind ngeen xam ko wa qad rada shaykhi qablu qalbi murabbiyan falanat li dawrat al khutub al mafasil wa zawadani dinan wa dunyan kifayatan fa ahmadu rabbi allah id huwa wasil dana ci ñewat insha allah ci bindu magni waaw ñi ngi ci yoon wi waaw bu ko defé kon nak bokki e ma daniel wal mujahada ak lolu nga xamni modi jihadun nafs waye wal jazb al ilahi ak ñoddi gogu nga xamanteni bi ni mom la yalla di ñoddi ñan ñoñam yi muy attraction divine waaw attraction du lu yomb nak waaw legi nak muni wa kuntu ma de nekkon na sax uridu di bëgg ak di nam de nga an azkura ma tuddu ma mentionner lak di la ñel al khalwata lolu nga xamni modi khalwa ma xamal la moy lan wa shurutaha ak shartam wa ma yatajalla ak la nga xamni dana feñ fiha ci bir xalo lu ci ne nga xam ko ala tertibi ci ak toftele shay'an fa shay'a lu ci ne ma wax la nañ koy defé muni nak walakin li ci nek man'ani terenama min zalika ci lolu al waqt ci waqtu waaw min zalika al waqt ci wila waqtu terenama ko ci bila waqtu man ko xamni la ghawsa lahu det ak khous diko ñel fi asrar al shari'ati ci lolu nga xamni mboti shari'a bi dafa am ño xamni khous ñu ci mboti shari'a bi asrar al shari'a mbok yi dafa am su ngeen deme téré bobu nga xamanteni bi ni abdul wahab abdul wahab shahdani moko tuddi ko asrar arkan al islam xana lolou nak du ngeen wax ni sid mamdul ghali moko ñëk deggal sid ali moko ñëk wax bok asrar arkan al islam limuy tek secret bi nekk ci julli koor la ilaha illallah muhammadur rasulullah dem makk jox genn asak lu ci ne dafa am secret bu ci yalla def lolou moy asrar al shariati secret yi nga xamni mo nekk ci bir sharia bi neena lolou moma ayé ci waxtu wi ma tollu man sid ali harrad barad al fasi ma wax la charte yi nga xamni moy charte khalwa ak khalwa mana dama gis ni li amna lu upp solo lolou lolou la bëgg wax te liko upp solo moy ma fexé ba nga découvrir lolou nga xamni moy tout ce qui est secret censé delu ci asrarul sharia lolou la bëgg nga xam ko motax duma fi nek di la wax waxi khalwa ak yoy dedet fi nak wax ji dafa am lokoy nokoy de parce que couteau double tranchant la waxe mana fim nek bu la xasse bu wax asrarul sharia yow bo tejiwon khalwa yi asrarul sharia da ngay wut est ce que de nga sama wax bo tejiwon khalwa yi asrarul sharia da ngay wut riyada ruhiya bokay defit asal shariat da ngay wut leg ki nga xamanteni bi ni mom xolal teju nako xamnako ba nopi dik wax lako du jeex ben yon jeex la mo tax wax jeen nako koy dege mim man ci ñi nga xamanteni bi ni da'buhum yaani aadatuhum ad-da'b moy lu nit baxo dapeto diko def wa mom moy ad-da'b wa wir wa deng mim man ci ñi nga xamni da'buhum sen bax seni habitude al-jidal moy wedde ak dagge wa kana lisan akshar shay'in jadala ci alquran ja da am ño xamni wedde ak dagge rek lañ mën wérante rek waaw néna nak ñoñu nga xamanteni bi ni seen aada seen bax moy wérante xusuñu benn yoon ci loolu nga xam ni moo di asraru shariati, nee na bokk na ci li ma aaye ba tax man taluma fee nekk sax di la tuddal xalwa ak la ca aju ak nees koy defee di ko toftale. Déedéet damay dikk rek wax ci li nga xamante ni bi ni moom moo li aju ci Sidi Ahmed Tijani radiallahu anhu. Bu ko defee nag xata ankaru ba ñu weddi ko te bugguma ñu weddi ko, te wax na dëgg it nag am na loo xam ni ku ko waxoon léegi fii ñu toog am na ñoo xam ni bu ñu ko déggee li ñu njëkk a def seen première réaction mooy dañ koy weddi. Amul wedante parce que xam nga lu tax dañ koy natt ci seen bopp ñoom. Kon nag li mu bëgg a wax ni moom moo tax mu ni manaa nii kon nag da ngay wax ni tere na ma min zalika ci min zalika al waqt ci boobale waxtu man moo man koo xam ni laa gawsa lahu déet ak xuus ya ra'is al bahr lil asdaf indi ya asdaf. léeg-léeg nag nga dégg foofu ñoo xam ni yi ñuy wax dara wéru ci léeg-léeg nga dégg ku naan Cheikh al Khalifa radiallahu anhu moo soppi baat bi. C'est pas vrai, soppi wu ko, daf ko signalé Sidi Al Hadj Malick. Mbokk yi nañuy wax lu ñu xam. Xam nga Cheikh Al Hadj Malick bi mu njëkkee bind li mu bindoon mooy ya ra'is al bahr lil asdaf indi ya asdaf biha durratu na'la min al jalami. loolu la bindoon te loolu balaaxa nanguwu ko déedéet parce que daf ni yaa xaa idal baxre yow mi xuus géej lil asdaf ngir am sadaf. Sadaf mooy mbuus muy ëmb wurus. Cheikh al Khalifa dikk signalé si Sidi Hadj Malick xamal ko ni ko kii xuus mënul am mu urus parce que wurus kuy nuur moo koy am. te wax na dëgg mu ne ko kon dañuy dindi xaaid ji def ci ra'is. Cheikh al Hadj Malick moo ko soppil boppam. mbokk yi dañuy wax lu ñu xam fii dañuy jaxase rek surtout ci xiraatu dhahab bi léeg-léeg li ñu ciy wax ak ni mu demee bokkul. waaw bu ko defee nag kon loolu moom moo ci nekk. waaw moom moo tax Cheikh al Hadj Malick daal di koy soppi def ya ra'is al bahri yow mi xuus géej. waaw danañ ci jëmaat dégg ngeen ah kooku ci xilaas ba la incha allahu taala. nee na kon nag man laa xaw solahu koo xam ne déet ak xuus di ko ñeel fii asraari sharia ci mbooti sharia bi mim man da'buhum wal ca ña nga xamante ni bi ni nee na seen aada seen baax aljidal ne mooy dàgge rek xuloo rek xata ankaru ba ñu weddi kama jahidu noonu nga xam noonu la ñu réere ndax nit nu ak réeram toll noonu la weddeen bi toll ndax nit lu mu réere weddi ko. te it wa qayyadahum wa mat nañeen ak taasuba loolu nga xam ni moo di parparloo wa xubu duur ak bëgg a feeñ war riaasa ak bëgg a nekk ci kanam ak lu dunia bi diin ak ji lekk seen addina ci diine maanaam jënde seen diine seen addina. xam nga dafa am ñoo xam dañ koy def seen wax ci diine yépp leen rek la mooy lu ñu am te ñooñu mooy ñi nga xam ne fu ñu dégg tasawuf dañ koy weddi parce que tasawuf day weddi loolu moo tax day yàq seen affaire. te pourtant ku mel ni Abu Hamid al-Ghazali daf ko daan wax daf daan wax mu ñu le akluha bi duffi wal mazamir xeyrun min akliha bi diin. lekk addina gàddu ay ndënd ak ay tama di dugg ci mbedd yi di ko tëgg ñu may jox moo gën a sedd ci sama ruuxu ma koy lekk di ko jaare ci diine. loolu nag wuute naag ngay jàngale ñu lay fay bokkul nag bu leen jaawale fi mu nekk nii bokkul moo pare alaaj jox ma téeméeri junni ni ma ah waa si ñaxmet loolu bokkul de waaw bu mu tax alaaji kii bi ah waaw du dëgg il faut moo non man parce que dañuy jaawale ba ñuy jaawale. waaw kon nag mbokk yi loolu moo ci nekk anil isaan walif loolu nga xam ni moom moo di toroxlu wàcce seen bopp parce que nit ki bëgg a feeñ nit ki nga xam ni bëgg jiite nit ki nga xam ni parparlu rek nit ki nga xam ni diine ji doyewu ko lu dul addinaam kooku kay ku ne xam na ni du toroxlu mukk ci kanamu nitu yàlla parce que bu toroxloo ci kanamu nitu yàlla yooyu nekk ci moom nitu yàlla bi loolu lay njëkk a dindi ci moom muy bëgg addina loolu nekk ci moom la nitu yàlla bi di njëkk a dindi mooy diine dañ koy wute yàlla mais kenn du ko wute addina moo tax duñ toroxlu ci ñoom di moo tax mu ne anil isaani walif ak toroxlu li ahlillah ñeel ñooñ yàlla wa taslimi ak jébbalu lahum di leen ñeel. mu ne nag intaha wax jooju foofu laa koy yemale ci loolu nga xam ni moo di ñii jëlee seen xam-xam ci yàlla ak ñi nga xamante ni bii ni seen xam-xam bi ñu xam bi gën a yel mooy xam-xam bi nga xam ni mooy bi nga xam ni booy tuxu di dem moom ngay àndal su ko defee tabarakallah mbokk yi nañu taxawani noonu xaw nañu xababal sax mais yaakaar naa yiw la bu ko defee rek kon tabarakallah ñu leen di fàttali itam mbokk yi ñuy gën a abonné ci site bi bu ko defee dinañuy jàppandal bu ñu ko dugalee rek comme ni ma koy waxee bis bu nekk rek ñu mën ko jot ci tàng-tàng bi incha allahu taala. ñu ngi ñaan borom bi tabaraka bu ko defee itam am nañ ay yeneen programme yoo xam ni incha allah bu ma ñëwaatee dinaa ko wax clairement ndax dinañ ko door incha allahu taala ndax maa ko diggee dinaa ko def bu ci yàlla andee incha allahu taala lu jëm ci qasida mag ñi rawatina xilaatu dhahab fi sirati xayri al arab li cheikh al hadj malick si radiallahu anhu dinañ ci ñëw ñu waxtaan ci li nga xamante ni bii ni kemtalaayal moom la ñu sunu xariixa may